श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। परम पूज्य प्रात स्मरणीय सद्गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन श्री गोपीश्वर ज्ञान गुदरी बंसीवट क्षेत्र में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सत्संग भवन में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में हम आप सबको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के अंतिम सिद्धांत ग्रंथ उत्कृष्ट ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। ये दीर्घकालीन उत्सव चल रहा है और उस दीर्घकालीन उत्सव का नाम है करुणा महोत्सव। लोग तो कह रहे हैं कोरोना, पर दास को ऐसा लगता है कि ये करुणा महोत्सव है। भगवान ने हम सब पर करुणा करके धामवास का अवसर दिया है, सत्संग का अवसर दिया है, नाम जप स्वाध्याय और चिंतन का अवसर दिया है। संपूर्ण प्रकृति को विश्राम देकर प्रकृति पर करुणा की है। जड़ चेतन सभी जीवों पर श्री ठाकुर जी की करुणा बरस रही है। विज्ञान को धन्यवाद देना चाहिए। इस विकट परिस्थिति में ये विज्ञान का साधन न होता तो आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग विनय पत्रिका श्रवण कर रहे हैं, तो ये लाभ उनको घर बैठे नहीं मिल सकता था। इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं और उसके प्रति उपकृत हैं, कृतज्ञ हैं। बस बात इतनी सी है, अविवेक पूर्वक विज्ञान का उपयोग विनाशकारक है, ये बात ध्यान में बनी रहनी चाहिए। फिर से सुन लें, अविवेक पूर्वक विज्ञान का उपयोग विनाशकारी है, अकल्याणकारक है विवेक पूर्वक किया गया उपयोग, हितकारक है, कल्याणकारक है। अभी इन कुछ दिनों में इस विज्ञान का घोर दुरुपयोग हुआ है, जिसे वर्तमान समय में सोशल मीडिया कहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, जाने क्या क्या बोलते हैं, भगवान जाने। हमारा तो भगवान की दया से न हम जानते हैं चलाना और न चलाने की इच्छा है, दोनों ही बातें हैं। और तीसरी बात यह है कि अवकाश भी नहीं है। ठाकुर जी की बड़ी दया है, बहुत दुरुपयोग हुआ है। इस विज्ञान का घोर दुरुपयोग, पर निंदा, पर चर्चा में, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में, छींटाकशी करने में इसका घोर दुरुपयोग हुआ है, जो दुर्भाग्यजनक है। और हम समझते हैं कि ऐसा करने वाले वे ही लोग हैं जो भजन साधन सत्संग से सर्वथा विमुख हैं। हरिगुरु संतों के पूरी तरह आश्रित नहीं हैं, उनके द्वारा ही ये सब उपद्रव किया गया है। भगवान कृपा करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सब गुणग्राही बने, दोषग्राही न बने, दूसरे में सुधार करने के पहले हम स्वयं आत्मनिरीक्षण करें कि हम जिन दोषों की चर्चा दूसरों में करते हैं, क्या सर्वथा उन समस्त दोषों का अभाव हमारे जीवन में है। इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, आप पाप को नगर बसावत सहन सकत पर खेलो। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका जी में कहा है, आप पाप को नगर बसावत, आप स्वयं तो पाप का नगर बसा कर रखते हैं, उसी में रहते हैं, आपने पाप के नगर का निर्माण कर दिया, इतने पाप किए, उनकी ओर आपका ध्यान नहीं है, पर सहन सकत पर खेरो, दूसरे के खेरे, खेरा जानते हैं, गांव को खेरा नहीं कहते, दो चार झोपड़ी का जो गांव होता है उसको खेरा कहते हैं, राजस्थान में ढाणी बोलते हैं, ढाणी बोलते हैं ना, खेत पे लोग दो चार मकान बना लेते हैं, आसपास उनके खेत होते हैं, उनको ढाणी कहते हैं, दो चार घर का मकान गांव। तो आप पाप को नगर बसावत सहन सकत पर खेरो, ये जीव की दुर्दशा है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। भगवान कृपा करें हम सबके मन में सद्भाव की सृष्टि हो, प्राणी मात्र के प्रति हमारा भगवत भाव हो, सबके प्रति हमारा सौहार्द हो, वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यह बात केवल यहां से न कहें, यहां से स्वीकार करें वसुधैव कुटुंबकम। ये बात केवल यहां से न बोलें, सीय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यह बात केवल यहां से न बोलें, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने बंदो तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। ये बात केवल यहां से न बोलें, यहां से बोलें निज प्रभुमय देख ही जगत के हिसन करही विरोध। हम यदि सद्भावना की सृष्टि समाज में नहीं कर सकते हैं तो हमें दुर्भावना की सृष्टि करने का कोई अधिकार नहीं। हम सद्भावना की सृष्टि नहीं कर सकते हैं तो मौन हो जाएं, आपने और किसी काम में लगे रहें, तमाम प्रवृत्तियों के काम है। आप समाज में सद्भाव का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, तो आपको असद्भाव फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। सभी लोगों को अपनी वाणी का प्रयोग अत्यंत विवेक पूर्वक करना चाहिए। वेदादि शास्त्रों की मर्यादा के विरुद्ध हमारी वाणी तो नहीं है, ऋषियों के वर्णाश्रम व्यवस्था के सिद्धांत के विरुद्ध हमारी वाणी तो नहीं है। कहीं हमारी वाणी के द्वारा आस्तिक समाज पीड़ित तो नहीं हो रहा है। इन सब बातों का विचार करके बहुत विवेक पूर्वक वाणी का प्रयोग करें, क्योंकि वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम, वाणी का उपयोग गुणानुवाद का वर्णन ही है। गोस्वामी जी ने सारी बात एक पंक्ति में कह दी, जे गावहीं यह चरित संहारे ते यही ताल चतुर रखवारे। संभाल करके कहना, संभाल करके बोलना, यही हम सबका पुनीत कर्तव्य है। ये चर्चा हमने इसलिए की कि वो समसामयिक है, कोई न कोई आके कुछ न कुछ सुना जाता है लंबी चौड़ी बात, तो कुछ न कुछ दिमाग में संस्कार तो उसका चला जाता है कि नहीं, अब वो खत्म हो गया, जो बोल दी अपने मन की बात कह दी। आज आषाढ़ कृष्ण सप्तमी है और कल आषाढ़ कृष्ण अष्टमी है। ये जो कथा है ये एक दिन बाद प्रसारित होती है, आज इसका रिकॉर्ड हो गया, अब ये कल प्रसारित होगी, कल वाली कथा परसों प्रसारित होगी, ऐसा है YouTube पर। तो पूज्य श्री ललितपुर वाले महाराज जी की तिथि तो कल है, लेकिन हम उनका पावन स्मरण आज कर रहे हैं, इसलिए आज कर रहे हैं कि कल उनकी तिथि पर अनेक लोग उनके पावन स्मरण से धन्य हो जाएं। रामानंद संप्रदाय में सिद्धों की अविच्छिन्न परंपरा रही है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने इसका संकेत भक्तमाल ग्रंथ में किया है, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में, औरव शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर जग मंगल आधार आगार भक्ति दस धाके आगर। तो औरव शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, एक से बढ़कर एक। स्वयं श्री रामानंदाचार्य भगवान आचार्यों में सबसे अधिक काल तक इस धरती पर विराजे। बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यो द्वितीय सेतु जगतरण की। संबत 1256 से लेके 1260 के बीच में हम उनका आविर्भाव मानते हैं। 1256 और भगवत धाम प्रयाण है 1515, विक्रम संबत 1515। तो आप गणित पढ़े हो तो हिसाब लगा लो कितने समय तक आचार्य चरण विराजे। हम तो पढ़े नहीं, नहीं तो हम जोड़ लेते तुरंत हैं। माने मोटा मोटी इतना समझ लो कि 250 साल से ऊपर विराजे, 259। श्री कबीरदास जी महाराज एक अकेले ही ऐसे हैं कि क्या कहना। श्री रैदास जी महाराज, इनकी एक एक परंपराएं बड़ी बड़ी चल पड़ी। श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज, श्री सुखानंदाचार्य जी महाराज, श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज साक्षात ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं, सुखानंदाचार्य जी महाराज साक्षात शिव जी के अंशावतार हैं, श्री भावानंदाचार्य जी महाराज साक्षात जनक जी के अवतार हैं, श्री योगानंदाचार्य जी महाराज कपिल भगवान के अवतार हैं, श्री सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज नारद जी के अवतार हैं, श्री गालवानंदाचार्य जी महाराज सुखदेव जी के अवतार हैं, श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज कनकादिकों के अवतार हैं, श्री पीपाजी महाराज मनु जी के अवतार हैं, श्री सेन जी महाराज भीष्म पितामह के अवतार हैं, और श्री धन्ना जी महाराज महाभागवत बली जी के अवतार हैं, और श्री रैदास जी महाराज धर्मराज यमराज के अवतार हैं, और श्री कबीरदास जी महाराज भक्तराज प्रहलाद जी के अवतार हैं। ये द्वादश महाभागवत ही द्वादश शिष्यों के रूप में प्रकट हुए। और तुलसीदास जी महाराज तो कहना ही क्या है, जिनका जिनकी वाणी के माध्यम से हम लोग सत्संग कर रहे हैं। गोस्वामी जी के द्वादश ग्रंथ अपने आप में अद्भुत हैं। कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज, ये सात कांड वाली रामचरितमानस केवल मानस की कोई पोथी नहीं है, ये सात जहाज हैं। किसी भी जहाज में बैठ जाओ भवसागर से पार उतर जाओगे, चाहे बालकांड रूपी जहाज, चाहे अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, किसी जहाज में बैठ जाओ आप पार उतर जाओगे। दास का तो यह मानना है कि एक एक कांड एक एक जहाज नहीं, हम तो कहेंगे मानसी की एक एक चौपाई जहाज के जैसी है। एक चौपाई को भी जीवन में उतार लो तो बस भवसागर से पार उतर जाओगे। श्री मलुकदास जी महाराज उसी परंपरा के महापुरुष हैं। अपने चतुर संप्रदाय वैष्णवाचार्यों में बामन द्वारे हुए हैं, चारों संप्रदायों में बामन द्वारे हैं। उन बामन द्वारों में 36 द्वारे रामानंद संप्रदाय में हैं, और शेष द्वारे श्री निंबार्क, श्री माध्व, श्री विष्णु स्वामी में बहुत विस्तार हुआ। और आज भी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सर्वत्र इस परंपरा के संतों का दर्शन हो जाएगा। और जहां कहीं संत बैठे हैं सर्वत्र सेवा कर रहे हैं। राजस्थान में पूरी रामस्नेही परंपरा, उसका मूल स्थान निर्गम रामानंद संप्रदाय से। आज भी उनकी परंपरा के ग्रंथों में स्वयं ये बात लिखी है। सभी ने श्री रामानंदाचार्य भगवान का बड़े भावपूर्वक वंदन किया है। आप लोग कहेंगे कि ये सब आप क्यों कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, ऐसी ही पवित्र परंपरा में जिन महापुरुष का कल शिरोभाव दिवस है, उन महापुरुष का आविर्भाव हुआ था। परम पूज्य अनंतश्री समलंकृत साकेतवासी महामंडलेश्वर श्री स्वामी बालकृष्ण दास जी महाराज, जिन्हें हम लोग नरसिंह मंदिर वाले महाराज जी, बड़े महाराज जी अथवा श्री ललितपुर वाले महाराज जी के नाम से जानते हैं। वो नरसिंह भगवान विराजमान है मंदिर में, तो प्रधान रघुनाथ जी हैं, पर मूल ठाकुर जो मंदिर के प्रधान है वो नरसिंह भगवान है, नरसिंह सालग्राम। उन्हीं के नाम से स्थान का नाम नरसिंह मंदिर है। पूरा नगर उसके मालिक नरसिंह भगवान ही है। पूरा सरोवर सब उसी परंपरा में बना हुआ है और वह स्थान लगभग 500 वर्ष पुराना स्थान है। कितने साल पुराना स्थान? कितना पुराना स्थान है ललितपुर वाला स्थान? रामानंद संप्रदाय के श्री खोजी जी के द्वारे के श्री स्वामी गोपाल दास जी महाराज किसी काल में वहां विराजते थे। ये बात 16वीं सदी के काल की है और श्री गोपाल दास जी महाराज बड़े विरक्त महात्मा थे। काठ का ही आड़बंद, काठ की ही लंगोटी धारण करते थे और अखंड भस्म शरीर में रमाते थे। मस्तक पर विशाल जटाजूट सुशोभित रहते थे और वृक्ष के नीचे रहते थे। वहां एक छोटा सरोवर कुंड जैसा था और अपने सेव्य ठाकुर जी हैं नृसिंह भगवान शालिग्राम जी, उन्हीं की उपासना करते थे। भगवान नृसिंह प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनको दर्शन देते थे, उनसे उनका वार्तालाप होता था और प्रहलाद जी के जैसे वे निष्काम भक्त थे। बार बार नरसिंह भगवान कहते कुछ मांग लो, कहते महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए। कामधेनु घूमती थी, उसी से संत सेवा होती थी। कामधेनु जानते हैं? नहीं जानते हैं। पुराने संतों में कामधेनु घूमती थी। कामधेनु जानते हैं? नहीं जानते हैं। अब सब परंपराएं खत्म हो गई हमारी, चले तो हम फिर से कामधेनु हर स्थान में शुरू करवा देंगे, लेकिन अब इतनी मेहनत करने वाला साधु ही नहीं मिलेगा। कामधेनु का मतलब समझ लो, पुराना शब्द है, साधुओं का पारिभाषिक शब्द है ये। पुराने संतों के विरक्तों के आश्रमों की ये परंपरा थी कि एक कोई साधु एक कांवर लेके चलता था, कंधे पर एक मोटा बांस, आगे एक झोली, पीछे एक झोली, उस पर घंटी बंधी रहती थी, एक आशा रहती थी उसको खड़े होकर के जब बातचीत करनी है तो खड़ा कंधे पर वजन न रहे, और उसको कपड़े से ढकी हुई रहती थी गुदड़ी जैसी और उसमें कई खाने होते थे भीतर झोली, और उसमें सूर्य चंद्रमा बने रहते थे, एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्रमा, गाय का चिन्ह बना रहता था और उसको उसमें भगवान नाम लिखा रहता था और वो महात्मा कीर्तन करते हुए जाते थे, बस कुछ बोलते नहीं, भिक्षा दो ये भी नहीं कहते, बस कामधेनु लेके गए, घंटी तो बजती ही थी, सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, कीर्तन कर रहे हैं। तो कामधेनु घर से चली न जाए, क्योंकि वो कामधेनु मांग, उसको कांवर को कामधेनु का स्वरूप माना जाता था, तो लोग चुटकी आटा ले आते, तो आटे वाला जो खाना है झोली है उसको खोल देते, उसमें आटा, दाल वाले में दाल, चावल वाले में चावल, और एक तरफ साग सब्जी, साग सब्जी वाले में साग सब्जी, तो इस तरह से घूम करके कामधेनु घूम के आती और फिर उसको ठाकुर जी के सामने रखा जाता था। आज की भिक्षा ये है, उसमें फिर संत अमनिया करते थे जो ठाकुर जी के भोग बनाने योग्य है, कुछ ऐसी वस्तु आ गई जो भोग बनाने योग्य नहीं है, कुछ पुरानी सी साग या ऐसी चीज आ गई तो उसको अलग भी कर देते और उसको उसी अन्न का भोग लगता था, भिक्षान्न का भोग। ये पुरानी परंपरा थी। अब कामधेनु में कम आया है और स्थान में मूर्ति ज्यादा है तो कुठार से सामान मिलाया जाता था, पर कामधेनु के अन्न में कुठार का सामान मिलाया जाता था। उसका आशय यह होता था कि भिक्षान्न पर ही हम लोग निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि भिक्षा का अन्न अत्यंत पवित्र माना जाता है। वो कामधेनु घूमकर जो अन्न आता है उसमें किसी का कामना किसी का संकल्प नहीं होता, उसमें पाप पुण्य की बात नहीं होती है, इसलिए क्योंकि अयाचित वृत्ति से वह आया है, अमृत के समान है वह, तो वो पुरानी परंपरा थी। अभी अभी तक श्री ललितपुर वाले महाराज जी के समय तक वो कामधेनु घूमती रही, अब कोई ऐसे मजबूत महात्मा नहीं है जो कामधेनु घुमावे, इसलिए बंद हो गई। तो श्री गोपालदास जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांग लो। वो हंसने लगे, बोले कामधेनु घूमती है और ठाकुर जी को आपको भोग लग जाता है, आए गए साधुओं को प्रसाद हो जाता है, और क्या करना है। वो ऐसे विरक्त थे उस परंपरा में कि कल के लिए कुछ भी शेष नहीं रखते थे, आज ही सब कुछ समाप्त कर दो, कल के लिए कुछ नहीं। महाराज जी के गुरुदेव श्री स्वामी श्यामदास जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री स्वामी अर्जुनदास जी महाराज हैं, कुंज बिहारी दास, उनके गुरु जी, तो संभवतः श्री कुंज बिहारी दास जी महाराज जी के दादा गुरु जी के समय तक इतनी लंबी, आज 13-14 पीढ़ी हो गई उस स्थान की, तो माने अभी से लेकर के अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। श्री कुंज बिहारी दास जी का काल यहां से 70-80 साल पुराना होगा, तब तक कामधेनु ही चलती थी और कामधेनु तो महाराज जी के समय तक चली, उनके समय तक अन्न का संग्रह नहीं रखा जाता था स्थान में, आज आया आज ही समाप्त कर दो, कल के लिए कुछ नहीं रखना, नमक भी नहीं रखना, कल के लिए कुछ नहीं रखना, आज का आज ही समाप्त, ऐसे फक्कड़ थे। तो रात में जमात आ गई महात्माओं की, महात्मा लोग भूखे थे, रात में जमात आ गई, जमात ने कहा कि लाओ राशन पानी लाओ, बोले अब तो रात हो गई, आधी रात को थोड़ी महात्मा पाते हैं, सूर्यास्त के बाद तो वैसे भी नहीं पाते हैं, अब रहने दो, राम राम करो आज का और उपवास कर लो, कल कामधेनु घूमेगी कुछ आएगा तो आप लोग पाना। वो लोग बड़े नाराज हो गए महात्मा लोग कि हम तो इतने दिन के भूखे हैं और तुम कहते कल तक प्रतीक्षा करो। तब उन्होंने कहीं से किसी को कह करके कुछ व्यवस्था कराई तो महात्माओं ने रात को कुछ बनाया, भूखे थे पाया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था महात्माओं का। बोले कैसा महंत है, स्थान में कुछ नहीं रखता, इसको कुछ दंड देना चाहिए। तो बटके पेड़ से बांध के चले गए, बोलो महंत जी को बटके पेड़ से रस्सी से बांध के चले गए। सुबेरे गांव के लोग इकट्ठे हुए, बोले महाराज जी को तो बांध के रखा है। तब गांव के लोगों ने कुठार बनवाया और तब से अन्न का थोड़ा संग्रह वहां शुरू हुआ। ऐसा था महाराज, ऐसी विरक्त परंपरा का वह स्थान है। श्री गोपालदास जी महाराज के जीवन काल की एक बड़ी विलक्षण घटना, ये सब बातें सुनने को जल्दी नहीं मिलेंगी, ये हमारे भारतवर्ष के संतों का इतिहास है। श्री गोपालदास जी महाराज वहां भजन करते थे और ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह के वंशज थे, उनके पौत्र थे या प्रपौत्र होंगे, पौत्र थे उनके महाराजा सुमेर सिंह, पौत्र थे जो बानपुर स्टेट के राजा थे महाराजा सुमेर सिंह। गौ ब्राह्मण संतों के बड़े भक्त थे, वो बड़े वीर थे। वो उनकी कई रानियां थीं, उनमें सबसे ज्येष्ठ रानी थी ललिता रानी, अपूर्व सुंदरी थी, बहुत अधिक सुंदरी थी वो, और महाराज उनके सौंदर्य में बहुत मोहित थे, आसक्त थे, ऐसा कहिए। भगवान किस जीव पर कैसे कृपा करेंगे ये भगवान ही जान सकते हैं। अपनी अतीव सुंदरी पत्नी में महाराज सुमेर सिंह अत्यंत आसक्त थे। उनकी उस पत्नी को, ललिता रानी को, सफेद दाग हो गया, कुष्ठ हो गया। पहले तो राजा ने उपचार कराया, पर राज वैद्यों ने जितना उपचार किया बीमारी उतनी बढ़ गई। बढ़ गई तो राजा ने अपनी ज्येष्ठ रानी की उपेक्षा कर दी, अब अन्य रानियों से प्रेम करने लग गया। तो ललिता रानी ने अपने मन में सोचा कि इस उपेक्षा से तो मर जाना ठीक है, तो वह चोरी छिपे बानपुर के किले से निकल के घोड़ी पर बैठकर आई, तो जहां इस समय नरसिंह मंदिर स्थान है, श्री गोपालदास जी महाराज भजन कर रहे थे, एक गहरा कुंड जैसा था चौपरा, कोई जल का साधन था, वो आकर के उसमें कूदकर आत्महत्या का प्रयास करने लगी। बाबा जी तो धूना पर बैठे भजन कर रहे थे, श्री गोपालदास जी महाराज राम नाम का जप कर रहे थे। हे बच्ची कौन है भाई, क्यों आत्महत्या करना चाहती है? यहाँ जंगल में हम लोग भजन करते हैं, हम लोगों के पानी का साधन यही है, तू इसमें कूद के मरना चाहती है? कौन है तू? बाबा ने मना किया। उसने रोते हुए सारी बात बताई, महाराज ऐसी ऐसी मेरी दशा है और मैं तो मरने के लिए आई। महाराज को दया आ गई, करुणा आ गई। अरे बोले, शरीर में कोढ़ हो गया तो क्या, शरीर तो जाएगा, चमड़ी चाहे जैसी हो, नाम जपत कुश्ती बलो है, कोढ़ी भी भजन करे तो भजन करने वाला कोढ़ी अच्छा, सोने जैसा किसी का शरीर है भजन नहीं करता तो किस काम का है, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, भजन करो। उसने कहा, महाराज ये सब ज्ञान हमारे गले उतरता नहीं है, मैं तो इस उपेक्षा को सहन नहीं कर सकती, मैं तो प्राण देने आई। महाराज को दया आ गई। श्री गोपालदास जी महाराज ने कहा कि यदि तुम भजन का निश्चय करो तो तुम स्वस्थ हो सकती हो। महाराज आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगी, आप मुझे ठीक कर दें, मैं वैराग्य हो गया, अब मैं भजन ही करूंगी। तब आपने कहा कि तुम मरने आई हो ना जिस कुंड में, इसी के जल से स्नान कर लो, राम नाम बोलते हुए स्नान कर लो। जैसे ही उस देवी ने स्नान किया, स्नान करते ही उसकी कंचन काया हो गई, दिव्य देह हो गया, रोग उसी समय समाप्त। संत की महिमा थी। और कहा, जाओ तुम अपने घर में विश्राम करो। ये चली गई। प्रातःकाल राजा सुमेर सिंह ने देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि विवाह के पूर्व जितनी सुंदरी थी उससे भी अधिक सौंदर्य इसका बढ़ गया, ये हो कैसे गया, कायाकल्प कैसे हो गया। कहा, देवी ये चमत्कार कैसे, तुम्हारा तो एकदम, तुम तो 15-16 बरस की हो गई, विवाह के पूर्व जैसी थी वैसी हो गई, ये कैसे हो गया? उसने कहा, महाराज अब मैं भजन करूंगी, अब संसार का मैंने त्याग कर दिया है, मैं केवल भजन करूंगी, क्योंकि अब मुझे जो जीवन मिला है वो भजन के लिए मिला है। अब आप हमसे विषय सुख की आशा न रखें, क्योंकि मैंने अब जीवन रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिया है। सारी घटना सुनाई उसने, राजा एक महाराजा मधुकर शाह के वंशज तो थे ही, भक्ति के संस्कार तो थे ही। तब प्रातः काल महाराज सुमेर सिंह और उनकी रानी ललिता रानी दोनों आए और आकर के श्री गोपाल दास जी महाराज के शिष्य हो गए। वो जो छोटा कुंड था ना, उसी को विशाल तालाब का रूप दे दिया और उस तालाब का नाम हुआ सुमेरा तालाब। आज भी उसको सुमेरा तालाब कहते हैं, सुमेर सिंह महाराज ने बनाया ना, तो सुमेरा तालाब उसको कहते हैं। मंदिर बनवाया राजा ने, नरसिंह मंदिर, और ललिता रानी के नाम से ललितपुर बसा। ललितपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, ये ललिता रानी के नाम से ललितपुर बसा और नरसिंह भगवान ललितपुर के शासक नियुक्त हुए, ठाकुर जी ही राजा नियुक्त हुए। तो महात्मा तो फक्कर थे, विरक्त थे, बोले सब राजकाज हमसे नहीं चल सकता, नरसिंह भगवान का राज्य चलाएगा कौन? तो नरसिंह भगवान का राज्य चलाया ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों को वहां का शासक नियुक्त किया गया। आज भी मंदिर में लोग दंडवत करने आते हैं तो कहते हैं जय लक्ष्मी नरसिंह की, जय लक्ष्मी नरसिंह की, जय सियाराम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण नहीं, जय लक्ष्मी नरसिंह की, सब लोग जय लक्ष्मी नरसिंह की बोलते हैं वहां। और नरसिंह भगवान के मंदिर के नीचे 5000 मंदिर, अब तो बहुत से लुप्त तो हो गए, लेकिन किसी जमाने में 5000 मंदिर थे। आज भी जल यात्रा होती है तो पूरे क्षेत्र के देवालय के ठाकुर जी नरसिंह भगवान राजा हैं, उनको भेंट अर्पित करने आते हैं, नजराना पेश करने आते हैं और नरसिंह भगवान की ओर से सबका सत्कार किया जाता है। कलेक्टर उसमें मुख्य होकर के सारा उत्सव, राजकीय उत्सव है महाराज। ऐसी सिद्धों की पवित्र परंपरा रही है, एक से एक बढ़कर सिद्ध पुरुष हुए उस पूरी परंपरा में, और उसी में, उसी पवित्र परंपरा में पूज्य श्री ललितपुर वाले महाराज जी, परम पूज्य हम सबके गुरु स्वरूप श्री अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी बालकृष्ण दास जी महाराज। यह ललितपुर की गद्दी, वो विप्र समाज का गुरु स्थान है, वैसे तो सभी समाज के लोग उससे जुड़े हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग जुड़े हैं, लेकिन ब्राह्मण तो उसको अपनी गुरुगद्दी मानते हैं, इसलिए ब्राह्मण बहुल क्षेत्र होने के कारण, अपनी गुरुगद्दी मानने के कारण भगवान की बड़ी दया है कि आज बहुत इतना लंबा समय 400-500 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, लेकिन अब तक ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई उस गद्दी पर विराजमान नहीं हुआ। परंपरा विप्र कुलोत्पन्न व्यक्ति ही वहां की गद्दी पर श्री महान पद पर विराजमान होता है। तो श्री ललितपुर वाले महाराज जी का पूज्य महाराज जी से बड़ा प्रेम था और हम सब पर उनकी बड़ी कृपा थी, और उन विशेष आज्ञा करके नृसिंह भगवान के सेवक के रूप में उन्होंने दास को अभिषिक्त किया, वहां नियुक्त किया। तो हम लोग बार बार वहां जाते रहते थे और श्री गंगादास जी जो बड़े कुशल, जिसको हमारे यहाँ साधुओं कहते हैं दंगली महात्मा, बड़े से बड़ा भंडारा, बड़े कुंभ में प्रायः पूरी व्यवस्था, श्री गंगादास जी दीनबंधु दास जी ये दो धुरंधर हैं, ये दोनों मिलकर के ही विशेष रूप में व्यवस्था कुंभ की संभालते हैं। तो गंगादास जी वहां महाराज जी के समय से ही सेवा संभाल रहे हैं, अभी भी बहुत उत्तम व्यवस्था वो कर रहे हैं, खूब निर्माण हुआ है, गौ सेवा, संत सेवा, उत्सव सबका खूब विस्तार हुआ है और पूरे नगर की श्रद्धा और अधिक बढ़ी है। पूज्य श्री ललितपुर वाले महाराज जी इसी कोठरी में विराजते थे, जिसमें इसमें लाल बाबा विराज रहे हैं, ये उन्हीं के उपयोग में आती थी, वो जब आते तब इसी में विराजते थे और खूब लंबे लंबे समय तक विराजते थे, हम सब पर बड़ी कृपा करते थे। और तो अधिक हम क्या कहें उनके संबंध में, वेद में, इतिहास में, पुराण में, भक्तमाल में, रामचरितमानस में, संत वाणियों में जो भी संतों के लक्षण कहे गए हैं उनको यदि एक जगह देखना हो तो पूज्य श्री ललितपुर वाले महाराज जी में देख लीजिए। ऐसे महात्मा, आप सोचो कि जिस स्थान में वे लगभग 50 वर्ष तक गद्दी पर विराजे हों, इतने लंबे समय में पूरे नगर में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जिसने ये कहा कि महाराज जी को कभी हमने क्रोध की मुद्रा में देखा। ऐसे अक्रोध और ऐसे सरल भोले भाले के खेत में कुछ अन्न हुआ, कुछ सेवा आ गई और किसी को पता चल गया, वो आके रोने लग गया, उसको ये पता चल गया कि महाराज जी के पास थोड़ा पैसा आ गया है, वो रोने लग गया, महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, ऐसी बीमारी हो गई, ये हो गया, मोड़ी विवाह के लिए बैठी, कुछ बहाने बने मरे, तमाम लोग बहाना बनाते हैं, तो वो उठाकर उसको दे देते और कई बार तो दूसरे से उधार लेके उधार दे देते। आप सोचो ऐसे महात्मा, इतने सरल, रोते हुए किसी को देख नहीं सकते, भले ही वो ठगी कर रहा है, झूठ ही बोल रहा है, ऐसे विलक्षण महात्मा जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में क्रोध न किया हो, जिनके मन में लोभ की गंध न हो, इतने लंबे समय में जिनका कोई विरोधी न हो, यस्मान नोद विजते लोको लोकान नोद विजते चयह हर्षामर्ष भयोद वेगई मुक्तो यस्त चमे प्रिया। अपठित नहीं थे, उस जमाने के बीए पास थे, हाँ 90 वर्ष से ऊपर की आयु में तो वो भगवत धाम गए, उस जमाने के बीए पास थे और शास्त्री पास थे, बहुत सुंदर अंग्रेजी लिखते थे, बहुत सुंदर संस्कृत बोलते थे, लेकिन इतने बड़े विद्वान होकर भी कोई पहचान पाया कि ये पढ़े लिखे महात्मा हैं? ऐसा सरल जीवन, उनकी तो दृष्टि ही ऐसी थी, हम कभी उनकी सेवा न कर सके क्योंकि अति व्यस्त थे, न वहां कभी रह सके न सेवा कर सके, लेकिन रघुनाथ जी के समान बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही, वे बिना सेवा के भी हमारे ऊपर बड़े द्रवित और प्रसन्न रहते थे। अब आप इससे अधिक क्या समझेंगे, लोगों से कहते थे कि हमको तो नरसिंह भगवान मिल गए, दास का स्मरण करके कहते हमको तो नरसिंह भगवान मिल गए, अब हमको तो चिंता है ही नहीं, हमको तो नरसिंह भगवान मिल गए, ऐसी उनकी दृष्टि थी। और उत्सव भी ऐसे ही उनका बड़ा दिव्य हुआ और इस उत्सव पर हमें ललितपुर ही उपस्थित रहना था, लेकिन ये जो देश की परिस्थिति चल रही है इस परिस्थिति के कारण विशाल भंडारा भी आयोजित नहीं होगा, किंतु घर घर में हजारों परिवारों में लोग अपने घरों में अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पाएंगे और पूज्य श्री ललितपुर वाले महाराज जी की जय बोलेंगे। इतनी श्रद्धा, उनके अंतिम संस्कार में केवल हिंदू समाज के लोग नहीं, सभी समाज के लोग, आप तो थे ही, आप थे, भंडारी जी थे, सब लोग थे, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ब्राह्मण क्या अंत्यज वर्ग के लोग सब रो रहे थे। अद्भुत जीवन था, अद्भुत जीवन था। हम तो अपने हृदय की सच्ची बात कहें, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के अंतर्धान होने के बाद हमको लगा भक्तमाली जी अब इस रूप में आ गए। इतने सरल महात्मा, इतने सहज महात्मा। तो हम आषाढ़ कृष्ण अष्टमी उस पवित्र तिथि पर मानसिक रूप से ललितपुर नरसिंह मंदिर में उपस्थित होकर के श्री नरसिंह भगवान को, रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, पूरी परंपरा को दंडवत प्रणाम करते हैं, एवं पूज्य गुरुदेव श्री ललितपुर वाले बड़े महाराज जी के चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम सभी संतों की ओर से और दास अपनी ओर से भी उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं। उनकी कृपा से ही यहाँ यमुना मंदिर की सेवा, इंदौर की सेवा, सब उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही हुआ। अपने जीवन में हम एक ही बात समझते हैं, स्वीकार करते हैं कि दास की कोई योग्यता नहीं। ये बात हम बनावटी बोले ही क्यों, ईमानदारी की सच्ची बात है, हम संसार के सबसे अयोग्य व्यक्ति हैं, ना लायक, किसी काम के लायक नहीं। फिर भी जो कुछ हो रहा है यह केवल और केवल हमारे पूज्य गुरुजनों की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका संकल्प, हम कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं, केवल उनकी कृपा है। ये बात यहां से नहीं, यहां से कही जा रही है बात, केवल उनकी कृपा। संतों की कृपा कैसी होती है इसका उदाहरण किसी को देखना हो तो दास को देख लो, संतों की कृपा कैसी होती है। कीड़े मकोड़े जैसे जीव को भी वो मूर्धन्य बना देते हैं, ऐसी गुरुजनों की, संतों की अपार महिमा कृपा होती है। कल मैंने आषाढ़ कृष्ण अष्टमी को यहां भी पूज्य महाराज जी के निमित्त भंडारा है, दो चार भंडारा, लेकिन उसी तरह का तरीके का है भंडारा, समझते हैं ना। वैसे तो भंडारा होता तो 1500 साधु उपस्थित होते, चिट्ठी बस्ती न्योता होता, लेकिन अब आश्रम के जो लोग हैं, जो आप लोग सब आश्रमवासी सत्संग में सभी राजे हैं, इन्हीं पूज्य संतों का कल यहां प्रसाद है। और देखो संतों की व्यवस्था कैसे चलती है, इसकी एक उदाहरण दे महाराज जी। एक चित्रकूट क्षेत्र से एक व्यक्ति जो ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, किसान आदमी है, उनके अपने परिश्रम की कमाई का अन्न, अपने खेत का अन्न, वो भी बिना रासायनिक खाद का अन्न, गाय के गोबर गोमूत्र के प्रयोग से उत्पादित गेहूं, उसका आटा भेज के गए हैं आज, और 30-35 किलो घी, आटा और देसी दाल, क्या कहते हैं उसकी, अरहर की दाल थोड़ी सी, वहां से अपने गांव से गाड़ी लेके यहाँ भेज के गए हैं, और बस भेज के और चले गए। कुछ सेवा भी अर्पित की, बोले महाराज हम तो किसान आदमी हैं, ज्यादा तो क्या, लेकिन इस परिस्थिति में हमारा मन हुआ कुछ जाकर सेवा करके आवें, क्योंकि ये जो वर्तमान परिस्थिति है ना, इसका प्रभाव सभी वर्गों पर, सभी समाज पर है, और धार्मिक जो सेवा की संस्थाएं हैं उन पर तो बहुत भारी प्रभाव है, इतना भारी प्रभाव है कि अब क्या कहें, ये सब बात मंच पर कहने की नहीं है। कर्मचारियों की मासिक जो सेवा है वो भी देना कठिन पड़ रहा है, ऐसी स्थिति सब जगह हो गई, लोगों के आवागमन से ही संस्थाएं चलती हैं, आवागमन बंद है। पर वर्तमान प्रदेश सरकार और देश की मोदी सरकार को धन्यवाद है, इस विकट परिस्थिति में जो पूरे राष्ट्र और समाज की सेवा सावधानी पूर्वक उनके द्वारा की जा रही है, उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम लोग कहें कि इन संस्थाओं को भी आप कुछ दीजिए, तो ये कहते बनता नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से सब चल रहा है। तो वो दे के आए, दे के चले गए। तो हमने कहा कि देखो, जो आटा ये लेके आए हैं ना, एक किसान का खेत का पवित्र आटा, कल ठाकुर जी को भोग उसी आटे का लगेगा, कल वही घी, उनके घर की देसी गैया का घी, वही ठाकुर जी की सेवा में पहुंचेगा। तो ऐसे व्यवस्थाएं होती हैं। अब हमको तो कोई सूचना देके तो आए नहीं, कल का उत्सव है, वो आज राशन ठाकुर जी ने पहुंचा दिया। ऐसे ठाकुर जी की लीला है। तो श्री भंडारी जी, लाल बाबा, दीन बंधु दास जी, अनिरुद्ध दास जी, सब लोग सावधान होकर के कल का उत्सव का संभाल लेंगे। और सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं वो सब प्रसाद पाएंगे। और क्योंकि ऐसे भगवत प्राप्त सिद्ध संत के उत्सव के प्रसाद का एक कण भी मिल जाए तो वह जीवन का परम सौभाग्य है। और बाकी जो लोग इस YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, वे अपनी मानसिक उपस्थिति और प्रणामांजलि निवेदित करेंगे। और अब भंडारे में सबको पवाया तो नहीं जा सकता है, क्योंकि भंडारा इस समय मना है, आश्रम आश्रम में जो हो रहा वही होगा। ललितपुर में होगा, लेकिन ललितपुर में भी आश्रम आश्रम का ही होगा, और क्योंकि वहां तो बड़ा भंडारा होता। तो कल की तिथि पर पूज्य महाराज जी के निमित्त जो ऐसे क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के जो अत्यंत विपन्न, जिन्हें वस्तुतः सेवा सहायता की आवश्यकता है, ऐसे लोगों में बड़ी संख्या में राशन वितरित करने का विचार है। कुछ वयोवृद्ध हैं, कुछ बहुत गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे लोग, कुछ अंधे लोग हैं, कुछ रोगी, कुष्ठ रोगी आदि हैं, ऐसे जो लोग जिन्हें वस्तुतः सेवा की आवश्यकता है, उन लोगों की सेवा का कल, आज मेरी गंगादासी से बात हुई तो मैंने कहा, बोले महाराज जी भंडारा तो हो नहीं पाएगा, क्या करें। मैंने कहा भंडारा बहुत बड़ा हो जाएगा, हर बार के भंडारे से बड़ा भंडारा हो जाएगा, क्योंकि जनता जनार्दन है और दीन दुखी लोगों की सेवा करना हम सबका धर्म है, और ऐसे समय में तो विशेष सेवा करनी ही चाहिए। तो जो लोग सत्संग कर रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, तो कल उनको सवेरे कथा सुनने को मिलेगी। तो वो लोग अपने अपने घर में भंडारा कर लें, ललितपुर में सब जगह लोग सुन ही रहे हैं, अपने घर में ठाकुर जी को पवित्रता से रसोई बना लें, ठाकुर जी को भोग लगा लें, और घर के सदस्य ही बैठ करके पूज्य बाबा बाल कृष्णदास जी महाराज की जय जय बोल के सब लोग प्रसाद पालें। तो एक जगह भंडारा न होके घर घर में भंडारा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम पूज्य श्री ललितपुर वाले महाराज जी के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सबके हृदय में निष्काम भक्ति प्रकट हो जाए। ठाकुर जी से कभी कुछ हम चाहें नहीं, केवल उनका दिव्य प्रेम प्राप्त करके धन्य हो जाएं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। बस यही प्रार्थना, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। यही प्रार्थना संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन करि कृपा, श्री राम चरण रति देव। भगवान के चरणों में हम सबका प्रेम हो, यही प्रार्थना पूज्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हम करते हैं। शुक्ला जी, पूरे भारत में प्रसिद्ध स्थान है वो संत सेवा का। आप कभी भी रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ ललितपुर की, तो साधु का भेद देखते ही वो टैक्सी वाले, टेम्पो वाले चिल्लाने लग जाते हैं, नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर। तो उनको पता रहता सब साधु वहीं के लिए आए, हमेशा साधु आते जाते रहते हैं। रात को 12 एक एक बजे तक संत आते हैं। महाराज ऐसी सेवा वहां भई है, जिन महाराज जी की तिथि है ना, महाराज जी रात को 12 बजे साधु आ गए तो पुजारी जी को रसोईया को जगाते नहीं, ये बेचारे दिन में सेवा करके थक गए। पूज्य महाराज जी अपने हाथ से संत को बनाकर 12 बजे के बाद भी गरम गरम रसोई बना के पवा के तब सुलाते, आप भूखे न सोए। बोले अब तो 12 बज गया, बोले कुछ भी आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, आपत धर्म है, हम साधु को भूखा नहीं सोने दे, भूखा सोने नहीं दे सकते। आपको कोई दोष लगेगा वो हम ले लेते हैं अपने सिर पे, पर आप प्रसाद पाके सो, ऐसे सेवा की है उन्होंने। ऐसे महाराज जी के चरणों में हम बार बार दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और दीन बंधु दास जी से कहते हैं, उन पर बहुत कृपा महाराज जी की थी। 2 मिनट आप कुछ बोलो, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ कुछ बोल दो ना। महाराज जी इनसे ज्यादा प्रसन्न रहते थे, इनकी कथा भी खूब सुनी उन्होंने, और ये जब बोलते थे वहां कार्यक्रम के आदि अंत में तो बड़े प्रेम से इनको देखते थे, इनके ऊपर विशेष कृपा महाराज जी की थी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। जय श्री सीताराम। कल पूज्य महाराज श्री की पावन तिथि है, जब उस तिथि का स्मरण होता है तो हृदय भर आता है। उसके हम सभी लोग, हमारे गुरु भाई सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं। महाराज श्री की सूचना जब मिली, महाराज श्री की कहीं की यात्रा हो रही थी, हम सभी लोग जा रहे थे साथ में ही कथा के क्रम में, लेकिन सूचना जैसी मिली तो गाड़ी बहुत दूर तक निकल भी गई थी। वहां से फिर मोड़ करके सीधे ललितपुर के लिए प्रस्थान किया। ऋषिकेश जा रहे थे। हाँ, ऋषिकेश जाने की तैयारी थी, लेकिन वहां से सीधे ललितपुर को चल पड़े। महाराज श्री की बड़ी कृपा थी, यहाँ भी विराजते थे और ललितपुर में भी महाराज श्री के साथ, गुरुदेव के साथ कई बार महाराज जी का दर्शन हुआ। और जब उनके निकट कोई भी संत पहुंचे, महापुरुष पहुंचे, तो कोई बात नहीं, उनका तो वो आदर करते ही थे, पर हम लोग तो एकदम बालक जैसे थे। हम लोग भी पहुंच जाए, पहुंचते ही अगर लेटे होंगे तो उठ करके बैठ जाते, हाथ जोड़ करके कहते थे। और कैसे हैं, हम लोग दंडवत न बोल पाए वो पहले ही कहते, आओ आओ विराजो दंडवत। कभी नीचे बैठना तो नीचे नहीं बैठने, नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। तो उनकी इतनी उदारता थी, ऐसा स्वभाव था कि उनके निकट जो पहुंच जाए सहज में उनके प्रति उस व्यक्ति की श्रद्धा सहज में बन जाती थी, उनका स्वभाव ऐसा था। और हमने देखा है उनको कि अंत समय में उनकी अवस्था इतनी हो गई थी, बाद में तो फिर कई बार उन्होंने माला बनाई, तुलसी की माला अपने हाथ से बनाते थे, और एक तुलसी की माला बनाकर उन्होंने दास को भी दी कि लो तुम जब करते हो इससे जब कर लेना। तो कई लोगों को उन्होंने माला भी बना बना करके दी हैं। और जब भी हम लोग जाते वो पूज्य गुरुदेव का इतना स्मरण करते थे, इतने प्रसन्न होते थे महाराज जी का स्मरण करके। और जैसे पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज, दादा गुरु जी महाराज जी को पंडित जी कहते थे, तो उसी भाव से वो भी कई बार कहते थे, या तो कहेंगे महाराज जी कैसे हैं, कभी हमने उनके मुख से महाराज जी का नाम नहीं सुना, या तो महाराज जी कह करके बोलते थे या पंडित जी कह करके बोलते थे। और महाराज जी का स्मरण करके गदगद हो जाते थे, वो बार बार कहते थे कि पूरे देश में पूरे विश्व को महाराज जी के द्वारा जो एक रास्ता प्राप्त हो रहा है, इसके लिए पूरा देश महाराज जी का बहुत अधिक ऋणी रहेगा। और वो कहते थे हमारे ऊपर बड़ी कृपा है महाराज जी की। जब अस्वस्थ अधिक हो गए, उनके पैर में सूजन रहती थी और चलने में तकलीफ होती थी, वृद्धावस्था होने के कारण उनको शुगर भी था, तो शरीर इतना कोमल था उनका कि कोई जोर से पकड़ ले तो यहाँ पर चिन्ह पड़ जाते थे, उनको चमड़ी ऐसी निकल जाती थी, इतना कोमल शरीर था उनका। तो कष्ट होता तो कई बार कहते कि भाई अब तो ठाकुर जी के यहाँ जाना चाहिए, तो कई बार हमारे बड़े गुरु भ्राता गंगादास जी कहते नहीं नहीं महाराज जी अभी नहीं जाना, आपको अभी तो आपको विराजना है। तो वो मुस्कुरा करके कहते भाई हाँ रहना तो पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी ने कह दिया कि आपको 100 वर्ष तो जीना ही, तो वो उनकी बात सत होगी। बोले हमारी उम्र तो अब नहीं है, लेकिन उनकी बात सत हो रही इसलिए हम जी रहे हैं अब तक। तो उनकी इतनी महाराज जी के प्रति प्रीति थी, वात्सल्य भी था, प्रेम भी खूब था। और ये संपूर्ण ललितपुर वासियों ने देखा है जैसी उनकी प्रीति थी। उस उत्सव के प्रत्यक्ष दर्शी हम सभी लोग हैं, बचपन से महाराज जी के चरणों में हम आए हैं, हमने देखा है, अधिक तो नहीं, लेकिन उनका जो अंतिम संस्कार हुआ है और उसके बाद जो कुछ है, क्योंकि वहाँ की परंपरा के अनुसार उनका अग्नि संस्कार पूज्य महाराज जी के द्वारा हुआ है, तो अग्नि संस्कार के बाद जो शास्त्रीय विधि है, किस तरह से महाराज जी ने वो 13 दिन तक 16 दिन तक विधिवत यहाँ वृंदावन के विद्वानों को बुला करके जो उनका अंतिम कृत्य कराए हैं, उससे केवल हम लोग ही नहीं पूरे ललितपुर के लोग इतने गदगद थे कि हमने आज तक इस तरह से निर्वाह करने वाला नहीं देखा। तो पूज्य महाराज जी का उत्सव प्रतिवर्ष वहाँ बहुत महाराज जी विराजते थे, तब तो वहाँ उत्सव होता था, प्रतिवर्ष महाराज जी की कथा होती थी। और फिर उनका प्रथम उत्सव भी बहुत उत्साह पूर्वक बड़े उल्लास पूर्वक पूरे नगर वासियों की उपस्थिति में और क्षेत्र वासियों की उपस्थिति में मनाया गया था। इस बार भी पूर्व से तो विचार ये था कि बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, हमारी वो श्री गंगादास जी महाराज से वार्ता हुई थी कि महाराज जी कहीं भी रहें पर 2-3 दिन के लिए वहां विराजेंगे। और जैसे होता है, क्योंकि क्षेत्र के सभी लोग चाहे थे कि महाराज जी का भंडारा अच्छा हो, और उस नरसिंह मंदिर के कई भंडारे इतने प्रसिद्ध हैं, एक तो अन्नकूट का भंडारा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है, महाराज घर घर से लोग अपने कमंडल बाल्टी ले लेकर के आते हैं और वहाँ बरा बनते हैं, महाराज जी बरा का पानी अपने हाथ से बनाते थे, बड़े प्रसिद्ध वहाँ के बरा, और उत्सव के बाद वो बरा यहाँ भी महाराज जी के पास भी आते थे। तो कई भंडारे वहाँ वर्ष में ऐसे होते, एक उत्सव ये भी होता था, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। तो वहाँ पर हमारे गुरु भाई हैं, वो उत्सव करेंगे, पर यहाँ महाराज जी की गुरुदेव की आज्ञा हुई तो हम सभी गुरु भाई मिलकर के यहाँ पर महाराज जी का कल उत्सव करेंगे, जैसी महाराज जी की आज्ञा हुई है। यही कहते हुए पूज्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज जी को खूब खूब प्रणाम करते हैं और उनसे खूब आशीर्वाद की कामना करते हैं कि ठाकुर जी में गुरुदेव में प्रीति बनी रहे। श्री सदगुरुदेव भगवान की। पूज्य पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं तुम बता? नहीं, अच्छा जी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। महंत जी का शुभ स्मरण किया जा रहा है। एक ऐसी स्थिति हुई कि हम कहाँ रहे, ओरछा में थे तो ओरछा में हमारी कमजोरियत समझी गई, तो महंत जी वहां विराज रहे थे, तो उन्होंने आत्मीयता से कहा कि आप ललितपुर चाहिए चलिए हमारे यहाँ रहिए। उस कहने में इतनी आत्मीयता थी कि कभी भी हम स्मरण करते हैं तो रोमांच हो जाता है। कैसी उदारता है। नीति में लिखा है बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधो सुधा मुचो बाची अंतः परोपकरणम यस्य न तस्य कस्यै कस्यापि बंध्यः। जिसका हृदय ऐसा है बदनम प्रसन्न सदनम मुखारविंद सदा प्रसन्नता से भरा रहता है, सदयम हृदयम हृदय सदा दया से भरा रहता है, सुधामुचो वाची वाणी से सदा सदा अमृत ही झरता है, अंतः परोपकरणम अंतःकरण परोपकार से भरा हुआ होता है, एषां न केषां ते वंद्याः। ऐसे महापुरुष किसके द्वारा वंदनीय नहीं होते हैं। किम मधुना किम सुधया किम मधुना किम विधुना किम सुधया वसुधाया खिलया यदि हृदय हारिचरता पुरुषा पुनरेत नयन यू रैनम किम मधुना विश्व के सारे मधुर पदार्थ खाने को उपलब्ध हो जाए किम विधुना सारे आह्लादक कारक विधु श्रतचंदा चंदन वंताजक भोगा भी प्राप्त हो जाए किम मधुना किम विधुना किम सुधया अमर करने वाला मधुर अमृत भी प्राप्त हो जाए वसुधाया खिलया संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाए तो कहते हैं किम वह उसकी तुलना में कुछ नहीं है यदि हृदय हारि चरता पुरुषा पुनरेत नयन रहनम हृदय को हरण करने वाला जिसका चरित्र है प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने वाला जिसका चरित्र है प्रेरणा देने वाला चरित्र है सब मार्ग पर लाने वाला जिसका चरित्र है ऐसा हृदय नेत्रों से दर्शन हो जाए और हृदय में आ जाए तो इससे बड़ा लाभ किम मधुना किम विधुना किम सुधया वसुधाया खिलया यदि हृदय हारि चरता पुनरेत नयन यो रहनम ऐसे ही लखपुर के महाराज जी थे उनकी उदारता को कहते कहते अभी मन भरता नहीं है शब्दों में क्या कहा जाए महापुरुषों का जो आदर्श है स्वरूप है वह उनके द्वारा प्रकट हुआ बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम है हम आज जैसा अभी दीनबंधु दास जी कहते हैं हमारे लिए तो न जाने कैसे भाव से कैसे मिलते थे हम उनके सामने जाने में घबराते थे क्योंकि वो उठकर के खड़े होने बराबर बैठाने पर ये सब उनकी विनम्रता का स्मरण करके ऐसा लगता है ठाकुर जी कब कृपा करेंगे ऐसे उनकी कृपा से हम सब दिनों के हृदय में भी ऐसे कबहू की कर करुणा हमारे ऐसे हमें भी आए भगवान ऐसी कृपा करें ऐसे संतों का सदा आशीर्वाद बना रहे चलिए पिताजी की भी भावांजलि महाराज जी के चरणों में अर्पित हो गई पूरे मंडल के श्रीमंत थे वो ललितपुर से लेके भोपाल तक कितना लंबा जोन उसके पूरे महामंडल के महामंडलेश्वर थे आज भी वो स्थान जो है गद्दी जो है वो पूरे सैकड़ों स्थान उसके नीचे हैं एक प्रकार से आचार्य पीठ है वो लेकिन आचार्य पीठ पर बैठे हुए भी इतने विनम्र थे महाराज जी के अभी कोई नया साधु आओ महाराज दंडोत प्रणाम उसके बैठ जाते थे इतना आदर संतों का करते थे उनमें यह बिल्कुल अहम था ही नहीं कि मैं किसी गद्दी का आचार्य हूं कहीं किसी ऊंचे पद पर बैठा हूं ये अहम उनमें उसका लेश भी नहीं था नहीं तो महाराज लोग इंची टेप से नापते हैं किसकी गद्दी कितनी ऊंची किसकी गद्दी कितनी नीची हाँ अब वो ऐसे महापुरुष थे कि सभा में ऐसे बैठ जाएं तो क्यों ना हो उनका जन्म भी पवित्र विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था और वो भी देवभूमि में जन्म हुआ था उत्तराखंड में देवप्रयाग में पवित्र विप्रकुल में और ऐसे विप्रकुल में जन्म हुआ था जो संस्कृत के ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे ऐसे विद्वत कुल में उनका जन्म हुआ था एक बड़ा प्रसिद्ध नेता हुआ है कांग्रेस का प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे नारायण दत्त तिवारी वो भी उनके कुछ परिवार में ही लगते थे महाराज खूब बड़े बड़े लोग उनके जहां से उनका जन्म था कि लोग मुख्यमंत्री तक पद पर गए लेकिन कभी किसी अधिकारी ऑफिसर या मंत्री संतरी मुख्यमंत्री उनके प्रति कभी उनका कोई परिचय दें या उनसे कोई लाभ ले लें बड़े बड़े कलेक्टर कमिश्नर आके वहां महाराज जी से प्रसाद लेते और लोग कहते महाराज जी कुछ सेवा इनसे करवा लीजिए, कभी किसी के सामने कुछ बोले ही नहीं, आओ बाबूजी आओ बाबूजी, सबको प्रसाद सबको चाय सबको बाल भोग, कोई मनुष्य मात्र चलावे सबको प्रसाद। ये नहीं कि तुम तो इसी गांव के रहने वाले रोज भोजन के समय आ जाते हो, अरे भाई भले आदमी, ऐसा नहीं। कुछ परिवार तो शुक्ला जी ऐसे थे कि उनके रिश्तेदार आ गए तो घर में क्यों खर्च हो, वो पंगत के समय रिश्तेदारों को लेकर वहीं पहुंच गया। अब महाराज जी का तो स्वभाव आओ आओ प्रसाद, बढ़िया रसोई बनती थी महाराज, तो दो दिन तीन दिन रिश्तेदार भी रुके तो राजभोग भी वहीं और ब्यारू भी वहीं। ऐसे महात्मा एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, झांसी गले की फांसी दतिया गले का हार, ललितपुर कबहू न छोड़िए जब तक मिले उधार। तो अब उधार कौन देता है ये तो हमको ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन महाराज जी ने इस कहावत को जीवन भर ललितपुर तब तक न छोड़िए जब तक मिले उधार, अब उनको उन्होंने जो दिया वो लौट के नहीं आया, पर डायरी में लिख जरूर लेते थे, लिखना पढ़ना काम है, हम इसलिए देते नहीं कि लौट के आवे, दे दिया दे दिया। और आश्चर्य यह था, अशोक जी बड़ी विचित्र बात है, आश्चर्य यह था कि पूर्ण आकाश वृत्ति से उनका स्थान था, संग्रह परिग्रह ज्यादा नहीं था, लेकिन सारा खर्च उनके वहीं बैठे बैठे चल जाता था, एक छोटी सी संदूक जैसी सामने रखी रहती थी, उसी से संतों को विदाई बांटते रहते, ब्राह्मणों को देते रहते। और कई बार तो लोग सोचते कि इसमें आता कहां से पैसा, तो ऐसा क्षेत्र भी नहीं है जहां लोग बहुत सेवा करने वाले हों, उनका डिब्बा खाली नहीं होता था, बोलो वृंदावन बिहारी, तो उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, थोड़ी देर कीर्तन कर लें, फिर जो पद अवशिष्ट है उसकी चर्चा हम करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, जयति बात संजात विख्यात विक्रम, बृहद बाहु बल विपुल बालधि विशाला। पद संख्या 28। जात रूपा चलाकार विग्रह, लसल्लोम विज्जुलता ज्वालमाला, जयति बालार्क बर बदन पिंगल नयन, कपिश करकश जटा जूट धारी, विकट भ्रुकुटी वज्र दसन नख, बैरी मद मत कुंजर पुंज कुंजरारी, जयति भीमार्जुन व्याल सूदन गर्भहर, धनंजय रथत्राण केतु भीष्म द्रोण कर्णादि पालित काल दृक, सुयोधन चमु निधन हेतु, जयति गत राज दातार हंतार संसार संकट, दनुज दर्पहारी ईति अति भीति ग्रह प्रेत चौरा नलब्याधि बाधा समन घोर मारी, जयति निगमागम व्याकरण करण लिपि काव्य कौतुक कला कोटि सिंधो, साम गायक भक्त काम दायक वाम देव श्री राम प्रिय प्रेम बंधो, जयत घरमांसु संदग्ध संपाति नव पक्ष लोचन दिव्य देह दाता काल कलि पाप संताप संकुल सदा प्रणत तुलसी दास तात माता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस 28वें पद के दो चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण की चर्चा चल रही थी। जयति भीमार्जुन व्याल सूदन गर्भहर। हे हनुमान जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। आप भीम अर्जुन व्याल सूदन श्री गरुड़ जी महाराज, इनके अहंकार का हरण करने वाले। देखो एक बात हम निवेदन करें, अहंकार हरण कौन कर सकता है? अहंकार कौन हर सकता है? जो सर्वथा अहम शून्य हो, अहंकारी व्यक्ति किसी के अहंकार को कम नहीं कर सकता। फिर से सुने, अहम शून्यता के द्वारा ही अहम की निवृत्ति की जा सकती है। हनुमान जी सर्वथा अहम शून्य है। हनुमान जी में अहंकार है ही नहीं। कोई छोटा मोटा काम कर लेता है तो उसको बहुत बड़ा कर्तापने का अहंकार हो जाता है। अरे मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। भले ही विनम्रता से कुछ बात बनावटी भी कर दे, लेकिन भीतर से यही समझता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। पर हनुमान जी ने जो कार्य किए, वैसे कार्य और कोई दूसरा हनुमान जी का तृप्त कर सकता है क्या? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। और अघटित घटना घटाई हनुमान जी ने। हनुमान जी ने जो कार्य किए, उनके जैसा कार्य दूसरा कोई कर सकता ही नहीं है। अकेले हनुमान जी ने कितने काम किए, लेकिन फिर भी हनुमान जी में अहंकार है ही नहीं। सर्वथा अहम शून्य व्यक्ति ही निष्पाप है। अहंकार रहते हुए जो कुछ भी शुभ शुभ करेगा, सबका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। उससे आप बच नहीं सकते किसी भी कीमत पर। वृक्ष लगाना कितने पुण्य का काम, और वृक्षों को नष्ट कर देना, उजाड़ देना बगीचा का बगीचा, अच्छा काम तो नहीं। स्कंद पुराण में लिखा है, दस पुत्र समा कन्या, दस पुत्रों के समान एक कन्या होती है। दस पुत्र समा कन्या और दस कन्या समो तरुहु, दस कन्याओं के समान एक वृक्ष होता है। आप सोचो, और ऐसे बगीचे को हनुमान जी ने उजाड़ दिया। पाप लगना चाहिए हनुमान जी को, नहीं लगा। आग लगाना तो महापातक है, लंका में आग लगा दी। और गर्भपात तो महापाप है, पर गर्भस्त्र वहीं रजनी चर घरनी। हनुमान जी की गर्जना से राक्षसियों के गर्भ नष्ट हो गए, गर्भ गिर गए। फिर भी हनुमान जी का चरित्र इतना पवित्र है कि उसका श्रवण करने वाले के पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। अरे चरित्र नहीं, उन हनुमान जी का ध्यान करे तो पाप पास में भटक नहीं सकता। हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी करें, स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड नक वज्र वज्र तन पिंग नयन भ्रुकुटी कराल रसना दसना नन कपिस केश करकस लंगूर खल दल बल भानन कह तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूर्ति बिकट संताप पाप ते ही पुरुष पही सपने हूं नहीं आवत निकट। इतना पवित्र चरित्र है हनुमान जी का। ऐसा क्यों है? ये कर्म की जो कर्म फल भोग की अनिवार्यता वो तो हमारे जैसे लोगों के लिए है क्या? बड़े लोगों के लिए नहीं है क्या? इसलिए कई बार लोग कह देते हैं बड़े करें सो लीला, छोटे करें सो कर्म। विचित्र व्यवस्था है आपके यहाँ की, बड़े लोगों पर कोई कानून नहीं। नहीं नहीं, आप सोचिए वो बड़े हैं ही किस बात के, बड़प्पन आया उनमें कहां से, ये सब बातें विचारणी है। इतने बड़े बड़े काम हनुमान जी लंका में करके आए और राम जी को बताया तक नहीं हनुमान जी ने, नहीं बताया। पवन तने के चरित सुहाए जाम बंत रघुपति ही सुनाए। हनुमान जी ने नहीं बोला, जामवंत जी ने सुनाया हनुमान जी का चरित्र। राम जी बोले कि श्री जामवंत जी महाराज आप भी साथ गए थे क्या? नहीं, हनुमान जी तो अकेले गए। तो आप साथ गए नहीं तो आप ऐसा वर्णन क्यों सुना रहे हैं? बोले हमने जो जो पूछा इन्होंने जो बताया सो हमने सुनाया। राम जी बोले संतोष नहीं हुआ, आप तो सुनी सुनाई बात बता रहे हो, हनुमान जी स्वयं करके आए, हम हनुमान जी से सुनना चाहते हैं। हनुमान जी हाँ सुनाओ क्या क्या करके आए लंका में। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, रोने लगे, बोले महाराज हमने क्या किया? साखा मृग के, यह है अहम शून्यता, साखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हम तो शाखा मृग हैं, बंदर हैं, उछलना कूदना हमारा काम है, उछल गए समुद्र, चले गए उस पार आपकी कृपा से। क्या क्या किया आपने? तो लंबी चौड़ी बात नहीं सुनाते हनुमान जी। नाघी सिंधु हाटकपुर जारा निश्चर गन बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कितना ही नहीं, बोले ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल प्रभु प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सके खलु तूल। हनुमान जी में अहंकार का लेश नहीं है, लेश नहीं। और ये अहम शून्यता की महिमा है। देखो एक बात लिख लो, पक्की है, अहम शून्य हुए बिना न तो विशुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, न विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी। अहम शून्य तो होना ही पड़ेगा, अहम शून्य के बिना, अहम शून्य हुए बिना न ज्ञान प्रकट होगा न भक्ति प्रकट होगी। हनुमान जी के जैसा भक्त कौन होगा और हनुमान जी के जैसा ज्ञानी कौन होगा? और जब बिना अहम शून्य है ज्ञान भक्ति कुछ भी प्रकट नहीं होगा तो हनुमान जी, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मतलब है हनुमान जी सर्वथा अहम शून्य है। हनुमान जी में अहंकार नहीं है, तो जिसमें अहंकार नहीं होता उसी के द्वारा भगवान अहंकारियों के अहंकार का विनाश करवाते हैं, इसलिए हनुमान जी के द्वारा अहंकार का विनाश करवाया। देखो अहम शून्यता की महिमा, अहम शून्य होकर ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करते हैं, वे विस्तार के बंधन में नहीं है। अहम शून्य होकर भगवान विष्णु पालन करते हैं, वो पालन करने के भी क्रिया के बंधन में नहीं है। और तमोगुण को तो प्रत्यक्ष बंधन है। भगवान शिव अहम शून्य होकर संहार करते हैं तो भी सारे संसार के संहार का पाप उनको नहीं लगता, ये अहम शून्यता की महिमा है। हत्वापि स इमान लोकान हत्वापि न निवेद्यते, ये अहम शून्यता की ही महिमा है कि अहम शून्य हुए बिना ज्ञान प्रकट नहीं होगा। हाँ हाँ, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते। हाँ, हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निवेद्यते। ये है ज्ञान की महिमा, ये है अहम शून्य होने की महिमा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल एक कथा तो हमने सुना दी थी कि हनुमान जी लेट गए और भीमसेन को अपना दिव्य रूप हनुमान जी ने दिखाया, ये कथा कल हम सुना चुके हैं। अब द्वारा उसको सुनाने की आवश्यकता नहीं है। एक कथा और आती है, ये जैमिनी महाभारत एक अलग है, अलग ग्रंथ भी जैमिनी महाभारत, उसमें भी एक कथा थी। जैमिनी भारत में एक कथा थी है कि एक समय दुर्योधन ने दुर्वासा जी को बहुत प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा जी ने कहा वरदान मांगो, तो शकुनी ने पट्टी पढ़ा दी थी। दुर्योधन बोला कि हमारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव वन में रहते हैं, आपने हमको तो साधु सेवा का सौभाग्य प्रदान किया ही है, आप कृपा करके हमारे युधिष्ठिर आदि भाइयों को पांडवों को भी साधु सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। दुर्वासा जी बोले बिल्कुल ठीक है, तो क्या सेवा उनको प्रदान करें। तो विचित्र वरदान मांगा दुर्योधन ने, एक आम की गुठली दी। क्या दिया? दुर्वासा जी को एक आम की गुठली दी। अब गुठली दे करके कहा कि ये फल, ये गुठली, ये आम का बीज आप पांडवों को दे देना, और कह देना कि देखो तुम बड़े साधु सेवी हो, तो सेवा, तो सेवा करने वाले की इच्छा के अनुरूप। अरे सेवा उसी को माना जाएगा ना, जो हमारी इच्छा वो आप करें तो सेवा है, वो हमारी जो इच्छा नहीं है वो आप करें तो वो सेवा थोड़ी मानी जाएगी। सेव्य की इच्छा के अनुरूप क्रिया को सेवा कहते हैं। तो उनको कहना महाराज इस गुठली में आज ही आम लग जाए, ये गुठली वृक्ष हो जाए, इसमें आम लग जाए, और महाराज इस वृक्ष, इस गुठली को भूमि पर न लगाया जाए, हथेली पर आम का पेड़ उगाया जाए, उसमें फल लग जाएं और उन फलों को तृप्त होकर हम खाना चाहते हैं, बस यही साधु सेवा कर दो। दुर्योधन सोचता था ये तो संभव ही नहीं है, हैं? फल विहीन तरु कबहू की जामा, ये कैसे होगा। और मान लो जम भी जाए तो आज ही गुठली वृक्ष बन जाए, फल लगावे, पके हुए फल, वो भी सबका पेट भर जाए, ये सब असंभव बातें हैं, ये कैसे हो सकता है। दुर्वासा जी बोले एवं अस्तु। दुर्वासा जी तो चले गए। दुर्योधन ठहाका लगाकर हंसने लग गया, बोले अब हमारे शत्रुओं का विनाश बिना युद्ध के ही हो जाएगा, दुर्वासा जी सबको शाप देकर के भस्म कर देंगे। वो आम की गुठली दुर्वासा जी ने युधिष्ठिर को दे दी, बोले हम यमुना स्नान करके आ रहे हैं, तब तक व्यवस्था करो, पेड़ जमाओ और जमा करके और हमको फल खिलाओ। बोले ये होना तो संभव नहीं है, तो बोले ठीक है लकड़ी ले आओ, हम लोग जलकर भस्म हो जाएं तो अच्छा है, ब्राह्मण की शापाग्नि में जलकर भस्म हो गए उसकी अपेक्षा अग्नि में जल जाना ठीक है। द्रौपदी ने कहा कि अरे भगवान श्री कृष्ण कहीं गए हैं क्या, भगवान हम सबकी रक्षा करेंगे। अब इस गुठली को आम कौन बनावे? अब सबके मन में ये बात थी ना, हमने अपने सारे पुण्य दांव पर लगाए और गुठली आम न बनी तो हमारी बेइज्जती होगी, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। भीमसेन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अब बहुत बड़े भगत तो अपने को नहीं मानते कि हम भगवान के बड़े भारी भगत हैं, लेकिन चलो समस्या है तो पहले हम ही बोलते हैं, आपकी अनुमति। हाँ बोले बोलो। तो भीमसेन ने गुठली अपनी हथेली पर रख ली और हथेली पर रख करके कहा कि यदि आज तक कभी किसी भी बड़े से बड़े वीर की शंका हमको न भई हो, कभी किसी बड़े से बड़े प्रतिद्वंदी वीर से हमको भय न हुआ हो, शंका न भई हो और हमारा पेट कभी न भरा हो, माने जीवन में कोई पेट भरा ही नहीं उनका, इतना खाते थे भीमसेन, तो इस आम में तत्काल अंकुरण हो जाए। अंकुरण हो गया, वो महाराज गुठली हथेली पर हथेली पर उसमें से पत्ता निकल आए, इतना बड़ा हो गया। फिर युधिष्ठिर ने अपना धर्म का बल लगाया, फिर अर्जुन ने लगाया, फिर नकुल सहदेव ने लगाया, फिर द्रौपदी ने लगाया। ओ महाराज, भीमसेन की हथेली पर ही विशाल पेड़ तैयार हो गया, पके हुए फलों से वृक्ष लद गया। ये कथा आपने पहले कभी सुनी नहीं? सुनी, पर यह कथा जैमिनी महाभारत में आती। भरपेट फल खा करके, और भगवान श्री कृष्ण को बुला लिया था, भगवान श्री कृष्ण तो साक्षी थे, भगवान के सामने सबने भरपेट फल खाए और भगवान ने पहले ही बता दिया था कि भीमसेन को कह दिया था कि प्रसन्न हो जाएंगे दुर्वासा जी, कहेंगे वरदान मांगो तो और कुछ मत मांगना, यही मांगना कि जो हमसे अकारण द्वेष करते हैं, हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, हमसे शत्रुता करते हैं, उन सब का समूल विनाश हो जाए, ये वरदान मांग लेना। बोले जो आ गया वही वरदान मांग लिया। और एक बात तो कहने में थोड़ी सी हमको हंसी आती है, लिखा तो नहीं है पर कहावत भी निराधार तो नहीं होती है। दुर्वासा जी बोले कि हम भीमसेन तुम्हारे ऊपर प्रसन्न ज्यादा हैं, एक और वरदान मांग लो। भीमसेन ने कहा कि महाराज, हमारे पेट में वृक नाम की अग्नि है, कितना भी खाते हैं सब पच जाता है, और इतना खाते हैं तो डोलडाल में भी थोड़ा समय लगता है, हैं? कितना खाते भीमसेन? लो लाइट तक चलेगी डर के मारे। भीमसेन कितना खाते हैं महाराज जी? 70 मन अन्न का तो वो बाल भोग कर जाते थे। कितना मन अन्न? 70 मन। गुजराती मन नहीं, हमारे यहाँ का मन। गुजराती मन कच्चा होता है, गुजराती मन 20 शेर का होता है और हमारे यहाँ का मन 40 किलो का होता है। अब 70 मन अन्न का बाल भोग तो बोलो कितना क्विंटल हुआ? तीस क्विंटल हुआ। 30 क्विंटल ऐसा समझो कि 30 क्विंटल बेसन की पकौड़ी खा जाते होंगे या लड़ुआ खा जाते होंगे, बाल भोग खा जाते थे 30 मन है 30 क्विंटल। और बाल भोग से 4 गुना राजभोग करते थे वो, तो 280 मन राजभोग, 280 मन का राजभोग उनको चाहिए और राजभोग से आधी ब्यारू, तो 140 मन अन्न की ब्यारू। अब आपके पास कोई पैमाना हो तो सुबह से शाम तक का नाप लो कितना खाते थे। इतना खाने वाले भीमसेन इसीलिए भीमसेन का महाराज वो जो पांचों पांडव भिक्षा करने जाते थे वो भिक्षा माता कुंती को अर्पित करते थे, तो कुंती उस भिक्षा के पहले दो हिस्सा करती थी और दो भाग में से आधी भिक्षा भीमसेन को दे देते थे। वो आधी के पांच भाग किए जाते थे, उनमें एक युधिष्ठिर को, एक नकुल को, एक सहदेव को, एक अर्जुन को, एक माता कुंती को, एक में पांच, आधे में पांच और आधे में अकेले भीमसेन। फिर भी विचारों का पेट तो भरते ही नहीं था, पानी वानी पी करके पेट भर लेते थे। तो भीमसेन बोले, महाराज खुराक तो इतनी है कि हमारा पेट भरता ही नहीं है, तो समय थोड़ा शौचालय में अधिक बीतता है, आप आशीर्वाद दे दीजिए कि भोजन तो हम करें और डोलडाल जाने की सेवा मामा शकुनी ले लें। सभी से कहावत प्रसिद्ध हो गई, खाएं भीम हगें शकुनी। तो जब मामा जी की अक्कल ठिकाना लगाने का विचार होता भीमसेन का, तो मन दो मन मिर्चा का, लाल मिर्चा का चूर्ण घोल के पी जाते। अब विचार करो, इतना मिर्चा घोल के पीने के बाद शकुनी बेचारी की क्या हालत होती, ना मरे में ना जिंदे में। ऐसी भी कहावत प्रसिद्ध है। तो ये कथा आप लोग कहेंगे आप क्यों सुना रहे हैं, ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं कि इतनी बात तो पक्की है कि भीमसेन कितने बलवान थे कि वे कहते थे किसी वीर से भय और शंका हमको न हुई हो, और कभी मेरा पेट न भरा हो तो ये पेड़ इस गुठली में अंकुरण हो जाए। इतने बड़े वीर थे भीमसेन, और उन भीमसेन का मान मर्दन हनुमान जी महाराज ने कर दिया। और महाराज श्री रामायण अंक में एक बड़ी अच्छी कथा आई है, श्री रामचंद्र शंकर जी नामक एक महानुभाव ने लिखी है रामायण अंक में, कि एक बार ऋषि पंगत कर रहे थे, स्वर्णमय थालों में और सुंदर भोजन सामग्री परोसी गई थी, ऋषि सब प्रसाद पा रहे थे, भीमसेन परोसने वाले थे। देखो, कम परोसने वाले को, कम खाने वाले को परोसने के लिए कभी खड़ा नहीं करना चाहिए, भूखा मार देगा सबको। अच्छी खुराक हो उसी को परोसने के लिए खड़ा करना चाहिए। हमारे खाक चौक में एक बार भंडारा हुआ तो महाराज जी ने बढ़िया दूध मंगाया और खूब अधोटा दूध करके दही जमवाया। बड़े प्रेम से भंडारा करते थे महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज, बिना केमिकल वाला बुरा हाथरस से मंगाया ऑर्डर दे करके, 500 चिट्ठी बटी, बड़ा भंडारा था। एक भगत था वो भंडारा करने वाला था, ऊपर नीचे सब साधु ही साधु हो गए, खा क्यों की बात है। भगत का बड़ा भाव जगा कि हम दही बूरा की पंगत थी, दही बूरा पूड़ी साग, तो भगत की इच्छा हुई कि मैं बूरा परोसूं। तो वो थाल बूरा का परात लेकर के ऐसे बूरा ऐसे भरे ऐसे डाले पंगत पत्तल में, महाराज जी ने देख लिया। पुराने महात्मा थे, सुगर की बीमारी को सुअर की बीमारी कहते थे वो। तो महाराज जी बोले, अरे क्यों रे, तुझे सुअर की बीमारी है? बोला, हाँ महाराज है तो सही। गलत, जिसकी शक्कर खुद ही बंद हो गई वो दूसरे को बूरा कहाँ खिला सकता है? अरे डॉक्टर ने इसकी शक्कर बंद कर दी, इसको सुअर हो गया, इसको सुअर हो गया, ये नहीं जो खुद ही शक्कर नहीं खाता दूसरे को बुरा क्या खिलाएगा। वो महाराज जी गरजे तो कांप गया, लाए इधर। तुरंत परात महाराज जी के हाथ में, अब महाराज जी ने बुरा परोसना शुरू किया। महाराज जी की छवि देख रहे हैं ना इधर, नृसिंह भगवान। तो ऐसे हाथ करें परात में और बुरा का ढेर लग जाए पत्तल पे, इतना इतना बुरा, ए साग मत फेरो, पूरी मत फेरो, झिक के दही बूरा पिलाओ, झिक के दही बूरा। तो महाराज जी ने कहा, भैया जिसकी मिठाई बंद हो गई हो उसका मीठा फेरने खड़ा मत करो, कम खुराक वाले को भोजन परोसने के लिए मत लगाओ। भीमसेन को भोजन परोसने के लिए लगाया था, तो भीमसेन जो है वो ज्यादा परोसते थे, और ज्यादा परोसने के बाद और कह देते, देखो भगवत प्रसाद है, महात्माओं कान खुल के सुन लो, छोड़ना नहीं, जूठा छोड़ोगे ना तो आपकी जटा से, आपकी पत्तल जो बचा हुआ प्रसाद आपकी जटा से बांध दिया जाएगा। गर्ज कर भीमसेन ने कह दिया तो बेचारे महात्मा वो परोसने के पहले ही हाथ ऐसे कर दें कि बस थोड़ा इतना सा दे दो, इतना सा दे दो, कम खाने लगे, कहीं छूट ना जाए, छूट जाएगा तो भीमसेन बांध देंगे जटा से। तो भगवान श्री कृष्ण ताड़ गए, बोले भीमसेन के डर के मारे लोग बेचारे कम कम भोजन कर रहे हैं कि पत्तल पे छूट ना जाए। तो भगवान ने कहा, भीमसेन देखो कम खाने वाले महात्मा जो है ना, उनको पवाने में आनंद नहीं आता है, खूब बढ़िया से पाए तो उनको पवाने में भी मन करता है, हैं? खिलाने वाले का मन करता ना, 10-20 परई तस्मई पी जाए तो वाह बहुत बढ़िया, 10-20 मालपुआ खा जाए तो और अच्छा, 10-20 लड्डू खा जाए तो और बढ़िया। अब तो लोग खाने की शक्ति ही लोगों की कम हो गई। भगवान बोले आनंद नहीं आ रहा है भंडारे में, महात्मा लोग कम खा रहे हैं, ऐसा करो तुम गंधमादन पर्वत चले जाओ, वहां अमुक जगह है ऋषि महात्मा, उनको बुला के लाओ, उनकी खुराक बहुत अच्छी है, वो पाएंगे तब हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। तो भीमसेन को उन ऋषियों को निमंत्रण देने के लिए भेज दिया, और भीमसेन जो है वो चले, गंधमादन पर्वत पर ऋषियों को लेने के लिए भेजा था, तो वो ऋषियों को लेने क्या हनुमान जी के पास उनके अहंकार को दूर करने भेजा था। तो जैसे ही भीमसेन आगे बढ़ने लगे तो हनुमान जी वहां रास्ते में ही लेट गए, कदली वन के पहले ही हनुमान जी लेट गए। भीमसेन ने कहा, बंदर रास्ता दे, मैं जाऊंगा भगवान की आज्ञा से, ऋषियों को न्योता देने जा रहा हूं, इस गंधमादन पर्वत के आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे। बोले अरे तुम बड़े निर्दयी मालूम पड़ते हो, मैं बूढ़ा रोगी वृद्ध दुर्बल असहाय और तुमने गर्जना करके मुझे जगा दिया, लगता है तुमने गुरुजनों की सेवा नहीं की है, तुम्हारे में विनयशीलता का सर्वथा अभाव है, यहां से आगे मनुष्यों के लिए अगम क्षेत्र है, मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दे सकता, हां तुम्हारा मन हो तो लांग के चले जाओ। भीमसेन बोले कि सभी प्राणियों में परमात्मा है, तुम्हारे भीतर भी परमात्मा है, मैं चाहता तो मैं पूरे पहाड़ को लांग सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लांगा कि न जाने कितने जीवों का उल्लंघन हो जाएगा। हनुमान जी बोले तो ठीक है, इतना विचार तुम्हारे भीतर है तो हमारी पूछ को थोड़ा किनारे कर दो और आराम से निकल जाओ बिना लांगे। हनुमान जी की पूछ फैली पड़ी थी पूरे रास्ते में, तो भीमसेन ने अवज्ञापूर्वक बाएं हाथ से पूछ उठाई, कस्ते मत नहीं हुई, दाहिने हाथ से उठाई नहीं, दोनों हाथ लगाए, इतना जोर लगाया कि भीमसेन घुटनों के बल धड़ाम से औंधों में घुर पड़े, उनके मुख से उनकी नाशिका से खून आ गया, पर पूछ हिली ही नहीं, सारी धरती शेष जी के मस्तक से उठ गई चार उंगल ऊपर, पूछ नहीं उठी। भीमसेन समझ गए ये कोई महापुरुष है, हमारे अहंकार को दूर करने आए हैं, लगता भगवान ने इन्हीं के पास हमको भेजा है। बोले महाराज आपका परिचय, आप कौन हैं? बोले भीमसेन मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, श्री राम जी का दास हूं। भीमसेन के नेत्र भराए, प्रभो मैं भी पवन के अंश से उत्पन्न हुआ हूँ, इस नाते से मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, आप मेरे अग्रज हैं, गुरु के समान हैं, पिता के समान हैं। हनुमान जी ने हृदय से लगाया और कहा कि तुम्हें अपने बल का अहंकार था, महात्माओं को यथेष्ट प्रसाद पाने दो, किसी को ये शर्त मत रखो कि कोई छोड़ देगा तो उसकी जटा से बांध दिया जाएगा, प्रेम से खिलाओ, मनुहार कर करके खिलाओ, डरा धमका के खिलाना ये तो अच्छी बात नहीं, डर के मारे भोजन ही बंद कर दे ये ठीक नहीं, इसलिए भेजा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी कथा रामायण अंक में लिखी है, दूसरा जयति भीमार्जुन व्याल सूदन गर्भहर, अर्जुन के अहंकार को भी हनुमान जी ने दूर किया। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभो आपके रामावतार की लीला हमें समझ में नहीं आती, आपने रामावतार में लंका विजय करने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, इतने बंदर भालुओं को परेशान किया, पत्थर लाओ पहाड़ लाओ तब पुल बना, अरे आप अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते और बाणों से ही पुल बना देते तो बंदरों को इतना परेशानी नहीं होती, इतना श्रम नहीं होता, इतने पहाड़ उजाड़े नहीं जाते, आपने बाणों से पुल क्यों नहीं बनाया। भगवान हंसने लगे, बोले भाई बड़े बड़े पर्वताकार बानर हमारी सेवा में थे, बाणों का पुल चरमरा के टूट जाता, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, इसीलिए पर्वतों को शिलाओं को जोड़ करके विशाल बांध का निर्माण किया गया। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, आप कहते हैं कि टूट जाएगा, अरे बड़े से बड़ा विशाल काय बानर नहीं, बड़े से बड़े पहाड़ को भी पटक दो तो भी हमारा बनाया हुआ पुल टस्से मस्त नहीं हो सकता। हनुमान जी बोले, भगवान बोले तो चलो ठीक है, चलो समुद्र के किनारे गए और समुद्र के किनारे जाकर के अर्जुन ने अपने गांडी पर प्रत्यंचा चढ़ाई और आमंत्रित किया, आमंत्रित करके पुल का निर्माण कर दिया। 1200 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण अर्जुन ने अपने बाणों से कर दिया और निर्माण जैसी हो गया, भगवान ने तुरंत हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी ने ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया, कहा भगवान कैसे याद किया। बोले हमारे मित्र अर्जुन ने पुल बनाया है, ये कहते हैं कि आपने राम अवतार में बाणों का पुल क्यों नहीं बनाया, इनको संदेह है हमारी बात पर, तो थोड़ा परीक्षण करने के लिए आपको याद किया है, आप थोड़ा देखो आपका भार ये सहन कर सकता है कि नहीं। तो हनुमान जी हंसने लगे, हनुमान जी का महाराज जो आ गया, हनुमान जी ने अपना बायां चरण उठाया और बाएं चरण का अंगुष्ठ अंगूठा, वो अंगूठा जैसे ही धर के थोड़ा सा दबाया, चरर मरर च्यू म्यू करके पूरा पुल जल समाधि में चला गया। अब तो अर्जुन का अहंकार भंग हो गया, बोले महाराज नहीं हम गलती में हैं, हमने आप पर संदेह किया और ऐसे ऐसे बड़े बड़े बानर थे तो महाराज कैसे ये संभव होता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद रामायण में भी एक कथा आई है इस प्रकार की, आपने तो पढ़ी है, इस बार इन्होंने आनंद रामायण का पाठ किया। आनंद रामायण की कथाएं बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। आनंद रामायण में भी अर्जुन के गर्भ हरण की एक विचित्र कथा है। एक बार ये आनंद रामायण के मनोहर कांड सर्ग 18 में ये कथा वर्णित है। विष्णुदास के पूछने पर रामदास जी ने इस कथा का वर्णन किया है। एक बार अर्जुन रथ पर बैठ करके दक्षिण समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां धनुष्कोच तीर्थ में अर्जुन ने स्नान किया, मध्यान्ह संध्या की, और अपने धनुष को टांगे हुए अर्जुन थोड़े गर्व में वहां इधर उधर घूमने लगे। भगवान तो हमेशा अपने मित्र पर नजर रखते ही हैं। भगवान ने सोचा, भगवान थे नहीं साथ में, पर भगवान से छिपा हुआ क्या था। भगवान ने सोचा अर्जुन को बड़ा अहंकार है, इनके अहंकार को दूर कैसे करें। तो हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी वहीं प्रकट हो गए। तो एक विशाल काय पर्वत पर हनुमान जी बैठ करके राम राम राम राम राम राम राम राम जप रहे थे। अर्जुन ने देखा कहीं से भगवान नाम की ध्वनि आ रही है। देखा एक बानर राम नाम जप रहा है। समझ गए सामान्य बानर नहीं हो सकता, हनुमान जी हैं। दंडोत प्रणाम हुआ। आप हनुमान जी हैं? बोले हाँ हाँ, लोग मुझे ही हनुमान कहते हैं। अच्छा, तो आप ही समुद्र लांग कर गए थे? बोले हाँ। लंका में आग आपने ही लगाई? बोले हाँ। तो 100 योजन का पुल पत्थरों से बांधा था, आपने ही पहाड़ लाला कर दिए थे? हनुमान जी बोले हाँ। अर्जुन हंसने लगे, बोले राम जी ने व्यर्थ में बंदरों को परेशान करने का परिश्रम क्यों किया? अरे बाणों से ही पुल बना देते, ऐसे क्यों किया? हनुमान जी बोले, देखो उस समय की परिस्थिति ऐसी नहीं थी, मेरा भार बाणों का पुल सहन करता, इसलिए उचित यही था कि वो प्राकृतिक पुल बनाया जाए। अर्जुन बोले, नहीं महाराज, अभी हम पुल बनाते हैं, आप देखो कुछ बिगाड़ लो तो। बोले शर्त लगो। तो शर्त यही लगाई गई कि यदि हनुमान जी बोले हमारे भार से यदि तुम्हारा पुल नहीं डूबता है तो हम युद्ध में तुम्हारी ध्वजा पर रहकर तुम्हारी सहायता करेंगे, और यदि डूब जाता है पुल तो तुम क्या हारोगे बताओ? अर्जुन बोले, हम जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। बोले तो ठीक है, शर्त पक्की। अर्जुन ने पुल बना दिया। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने वाम पादांगुष्ठ को जैसे ही धर के दबाया, चरर मरर करके पुल टूट गया। अब अर्जुन ने लकड़ी इकट्ठी की, प्रज्वलित कर ली, चिता परिक्रमा करके कूद नहीं चाहते थे। हनुमान जी ने मना भी किया, मत कूदो इसमें, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। अंत में हनुमान जी ने कहा, प्रभो आपने अहंकार दूर करने के लिए लीला की, और ये तो बेचारा महात्मा अर्जुन प्राण ही त्याग रहा, अब क्या करें। तो हनुमान जी भी चिंतित भए, तुरंत भगवान एक बटुक के रूप में आ गए। बोले, क्या भाई बात, आप क्यों जलना चाहते हैं, क्या बात है? अर्जुन ने सारी बात बताई। भगवान बटुक ब्रह्मचारी के रूप में पधारे थे। भगवान बोले, भाई देखो कोई भी घटना घटी उसकी गवाही कौन, उसका साक्षी कौन? इन्होंने पुल बना दिया, आपने तोड़ दिया, देखा किसने? देखा तो किसी ने नहीं, तो सब बात बेकार है, झूठी है। मेरे सामने पुल बनाओ और फिर टूट जाए या न टूटे तब न निर्णय होगा ना, हम निर्णय करेंगे, क्योंकि हम गवाही हैं, हम साक्षी हैं। दोनों को बात पसंद आ गई। हाँ ठीक है, आप आपकी साक्षी में हो जाएगा। अर्जुन ने फिर पुल बनाया। अब की बार पुल बनाया तो आनंद रामायण में लिखा है कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र भगवान को पुल के नीचे रख दिया। कहा, देखो टूट ना जाए पुल। तो सुदर्शन चक्र भगवान ने उस बाणों के पुल को रोक लिया। और हनुमान जी महाराज ने पहले बायां अंगूठा रखा, कुछ नहीं हुआ। पूरा पैर रखा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा पैर रख दिया, कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी बोले ऐसे नहीं, कूदेंगे तब होगा। एकदम से कूदे हनुमान जी, जैसे ही कूदे कुछ नहीं बिगड़ा पुल का। हनुमान जी बोले समझ में आ गई, ये जो बटुक जी आए हैं ना, इन्हीं की कोई लीला है। हाँ, नहीं तो हमारे कूदने पर न टूटे, ये कैसे संभव है? ये इन्हीं की कोई लीला है, इसीलिए आए हैं। चलो कोई बात नहीं। बोले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? आपने ही कोई जादू टोना कर दिया है। बोले कोई जादू टोना नहीं है, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और आनंद रामायण में लिखा है कि आपने वर दिया था हमको कि कृष्णावतार में भी हम आपको दर्शन देंगे, तो आपने हमें दर्शन दिया। अपने मित्र के सहित हम धन्य हैं। अब हमने जो वचन दिया था, हम युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होकर अर्जुन की सहायता करेंगे। तो ये अर्जुन के गर्भहरण की कथा इस प्रकार से आनंद रामायण में भी आई है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान बाहुक में एक अलग प्रकार की कथा गोस्वामी जी ने दी है। कमठ के पीठ जाकी गोड़न की गाड़े मानो, नाप के भजन भरी जलन दी जलभो। जातुधान रावण परावन को दुर्ग भयो, महामीन बासते में तोमिन को तलभो। ये जो छंद है इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कमठ के पीठ जाकी गोड़न की गाड़े मानो। इसमें एक नई कथा गोस्वामी जी ने लिखी है कि अर्जुन के पुल को रोकने के लिए भगवान ने कच्छप रूप से उसको अपनी पीठ दे करके उसको सहारा दिया, लेकिन जब हनुमान जी कूदे तो उनकी पीठ में गड्ढा हो गया, कुछ रक्त से वो जल लाल लाल हो गया वहां का। तब अर्जुन को हुआ कि अरे ये कैसे हुआ। तब भगवान बाहर आए, बोले देखो हमारी पीठ छिल गई है, तुम्हारी लाज बचाने के लिए हमको पीठ लगानी पड़ी। ऐसी कथा का संकेत गोस्वामी जी ने भी दिया है। तो इस प्रकार से तरह तरह की गोस्वामी जी की बात कोई अप्रमाणिक नहीं हो सकती है, सब बातें गोस्वामी जी की प्रामाणिक हैं। आगे शब्द है जयत भीमार्जुन ब्याल सूदन गर्भहर। ब्याल सूदन का अर्थ है श्री गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी महाराज के गर्भ अहंकार को भी श्री ठाकुर जी ने दूर किया। परम पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने गीता प्रेस की एक पुस्तक आदर्श चरित माला बहुत पहले प्रकाशित हुई थी, अब शायद उपलब्ध है कि नहीं। आदर्श चरित माला ये उस समय की प्रकाशित गीता प्रेस की पुस्तक, जिस समय पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का नाम पंडित श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी था, तो लेखक उसमें श्री शांतन बिहारी द्विवेदी नाम लिखा हुआ है। परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उसमें पूज्य स्वामी जी ने लिखा है कि एक बार गरुड़ जी को, सुदर्शन चक्र को और सत्यभामा जी को, तीनों को अहंकार हो गया। गरुड़ जी को अहंकार अपने बल का था और अपनी तेज गति का था, सुदर्शन चक्र को अपने तेज का, अपनी तीक्ष्णता का अहंकार था, और सत्यभामा जी को अपने रूप का अहंकार हो गया था। ठाकुर जी और सब कुछ सहन करते हैं, अहंकार सहन ही करते हैं। गोपियों का अहंकार सहन नहीं किया, रास में अंतर्धान हो गए। अहंकार किसी का सहन नहीं करते ठाकुर जी हैं। श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा है गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारी। अहंकार मत करो, भगवान अहंकार को नष्ट करने वाले। भगवान ने ऐसा ही किया, हनुमान जी का स्मरण किया। ये अहम शून्य है, यही एक ही बाण से तीनों निशाना सध जाएंगे। भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी द्वारिका के आसपास रैवतक गिरी के निकट जो भगवान का विशाल बगीचा था, उस बगीचा उद्यान में श्री हनुमान जी महाराज बैठ करके भगवान की इच्छा से फल खाने लगे और वृक्षों को भी तोड़ने लगे, और इधर को पेड़ उधर गिरा दें उधर गिरा दें। रक्षक आए तो सबको हनुमान जी ने डरा धमका के भगा दिया सबको। द्वारकाधीश भगवान के सामने पुकार, भाई महाराज एक बड़ा विशाल काय बंदर आया है, पूरा आपका बगीचा उजाड़ रहा महाराज। भगवान बोले, उस विशाल बलवान बारह को किसी ने रोका नहीं। बोले महाराज किसी की हिम्मत उसके सामने जा। भगवान बोले, द्वारिका में कोई बलवान ऐसा नहीं है जो उस बंदर को पकड़ के मेरे सामने ले आवे। गरुड़ जी बोले, महाराज मेरे रहते हुए आप ऐसी बात कैसे बोल सकते, कोई बलवान नहीं, ये सेवक है ना आपका, जाओ गरुड़ जी पकड़ के लाओ। गरुड़ जी बोले, महाराज अभी जाता हूं। गरुड़ जी गए, हे बंदर, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का सारा बगीचा तुमने उजाड़ दिया, जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? हनुमान जी तो जानबूझ के आई थी इसलिए अहंकार दूर करने, वो कुछ बोले ही नहीं, जैसे उपेक्षा कर दी उन्होंने, कहते रहो बोलते रहो, प्रेम से फल खाते रहे, पीठ उधर किए हुए। गरुड़ जी टूट पड़े उनके ऊपर। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, आहा बहुत अच्छा लगा, दर्द दर्द हो रहा था सब ठीक हो गया, खुजली मच रही थी ठीक हो गई, और सेवा करो और सेवा करो। अरे विचित्र बानर है, इतनी जोर से प्रहार करने पर भी इसको कुछ नहीं हुआ। मालाहत एवं द्विपा, जैसे किसी गजराज को पुष्प माला से प्रहार किया जाए, हनुमान जी को कुछ नहीं। हनुमान जी फल खा के संतुष्ट हुए, बोले ज्यादा ही परेशान करता है। तो हनुमान जी ने गुरु जी को पकड़ा, पकड़ के थोड़ा ऐसे करके दबाया, उनको दबाया तो गुरु जी घबरा गए, घबरा गए तो उनको समुद्र के किनारे फेंक दिया। वो जानबूझकर ऐसी लीला की, फेंक दिया। गुरु जी सोचे दाव लग गया हनुमान जी का, हम पीछे रह गए, अब फिर से आक्रमण करते हैं। अब की बार फिर से आक्रमण किया, तब भगवान को लगा कि ये तो मानेंगे नहीं, हनुमान जी को लगा ये तो मानेंगे नहीं, तो श्री हनुमान जी महाराज ने फिर उनको उठा करके फिर फेंक दिया, दूर फेंक दिया। अब की बार फेंका तो वो भगवान के सामने ही गिरे, तो उनको बड़ी लज्जा हुई कि हम तो बड़ी बल की डींग हांक रहे थे और हम कुछ नहीं कर पाए। गरुड़ जी के मन में यह अहंकार हो गया था कि मैं ना होता तो भगवान कृष्ण द्वारा स्वर्ग से पारिजात कैसे लाते, मैं ही था जो देवताओं पर भगवान ने विजय पाई। अब भगवान तो भगवान है, भगवान को भला किसकी सहायता की जरूरत है। यही सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, उनको किसी के सहयोग की क्या आवश्यकता थी। भगवान से गरुड़ जी बोले, महाराज वो बंदर तो बहुत विकट है, हनुमान जी आते नहीं है महाराज। बोले तो वो बंदर नहीं है, वो साक्षात हनुमान जी हैं, तुमने उनका तिरस्कार किया होगा, जाकर कहो कि तुम्हारे भगवान ने तुमको बुलावा भेजा है, तुम आओ, भगवान ने बुलाया है। और वो आने में विलंब करें तो अपने साथ उनको लेके आ जाना, उनको पीठ पर बिठा लाना। हाँ ये ठीक। फिर पहुंचे गरुड़ जी, हनुमान जी बोले, अरे ये पक्षी तीसरी बार लड़ने आया। बोले हम लड़ने नहीं आए, अब तो हम बढ़िया बात करने आए, प्रभु ने आपको याद किया। कौन प्रभु? बोले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। हनुमान जी में भेद बुद्धि नहीं है, पर हनुमान जी तो भगवान के संकेत के अनुसार आए थे। तो हनुमान जी बोले, हम तो राम जी के सेवक हैं, राम जी के दास हैं, राम जी की आज्ञा मानते हैं, हमारे ऊपर किसी की आज्ञा नहीं चलती है। अरे हमारे भगवान का अपमान कर दिया इसने। गरुड़ जी उदास होकर फिर चले गए। क्या कहा? भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण बोले, उन्होंने ठीक कहा, वे मेरे राम रूप के अनन्य उपासक हैं। तुमने ये क्यों कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण बुला रहे हैं? अब तुम जाकर बोलो कि आपके श्री रघुनाथ जी आपको याद कर रहे हैं। फिर देखो कैसे जल्दी दौड़ के आते हैं। फिर गरुड़ जी पहुंचे, बोले महाराज आपके प्रभु श्री राम आपका स्मरण कर रहे हैं, आपको बुलाया। अब तो हनुमान जी के रोमांच हो गया, बोले आप जरूर आएंगे, तो देखो जल्दी बुलाया, आप हमारी पीठ पर बैठकर चलो। हनुमान जी बोले तुम चलो हम आते हैं, हमसे पहले पहुंच जाओगे? बोले हाँ हाँ आप चलिए ना, हम पहुंचेंगे आपसे पहले। गरुड़ जी पूरी तेजी से उड़े और हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे। इधर भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा, इनको भी अहंकार हो गया था कि भगवान के पास मैं ना होता तो असुरों का संहार कैसे होता। भगवान ने कहा देखो एक बहुत उपद्रवी बानर है, वो आने वाला है, द्वारिका में किसी को घुसने नहीं देना, तुम द्वारपाल के रूप में खड़े हो जाओ। सुदर्शन चक्र खड़े हो गए, हनुमान जी आए, मेरे प्रभु ने याद किया तुम कैसे? वो तो द्वारिका नहीं देख रहे थे, उनके भाव राज्य में तो वो स्वर्णमयी अयोध्या थी। अरे बोले अब तक तो अयोध्या जी में पहरा हमारे लिए कोई रहा नहीं, अभी नया कानून लागू कर दिया, हटो। बोले हमारे रहते हुए तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सुदर्शन चक्र जो है ना वो सूर्य रूप ही है, और सूर्य को भगवान हनुमान जी निगल गए थे, उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र को पकड़ा अपने मुंह में रख लिया। सुदर्शन चक्र को ही हनुमान जी ने मुंह में रख लिया, चले आगे। भगवान बोले सत्यभामा जी से कि सत्यभामा जी आप तो सबसे अधिक रूपवती हैं, आप जल्दी से जानकी जी की वेशभूषा धारण कर लो, मैं राम जी की वेशभूषा धारण कर लेता हूं। जो आज्ञा भगवान। तुरंत सत्यभामा जी ने जानकी जी का स्वरूप बना लिया और श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण धनुर्वाणधारी कोदंडधारी भगवान श्री राम के रूप में विराज गए। हनुमान जी ने जाकर दंडवत प्रणाम किया और थोड़ा ध्यान से गौर से देखकर बोले कि प्रभु आज माता जी कहां गई, जानकी माता कहां गई? अरे आप पहचाने रहो, ये तो बैठी है। अरे बोले श्री माता जी के स्थान पर किस दासी को आपने बिठा रखा है? अब तो महाराज सत्यभामा जी के रूप का गुमान चला गया, वो चुपचाप वहां से उठ के भीतर चली गई। तब रुक्मिणी जी जानकी जी का स्वरूप धारण करके आई, तो रुक्मिणी के प्रति जो उनके मन में स्पर्धा थी वो खत्म करवा दी भगवान ने इस प्रकार से। और हनुमान जी ने देखा तो भगवान की फेंट में एक बंसी और थी, तो हंस करके कहा जय जय प्रभु, ये धनुष्वाण के साथ बंसी कब से रखने लग गए? तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि हमने गरुड़ जी का, सुदर्शन चक्र का और सत्यभामा जी का, तीनों का अहंकार दूर करने के लिए आपको याद किया था, हमारा काम पूरा हुआ। ये चर्चा कर ही रहे थे तब तक गरुड़ जी हाँफते हुए आए, वो पीछे से आए, ये तो पहले से आ गए। बोले हाँ यार सब काम हो गया, अभी जा भी रहे हैं यहाँ से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, गर्वहर धनंजय रथ त्राण केतु, अर्जुन के रथ की त्राण करने वाले, रक्षा करने वाले। हैं? हाँ सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? ये है पूज्य महाराज जी बोले, सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? भगवान ने पूछा कि तुम कहां पर रहते हैं, जब भीमसेन गर्जना करते हैं उनकी गर्जना में अपनी गर्जना का स्वर हनुमान जी मिला देते हैं तो बड़े बड़े वीरों के अस्त्र शस्त्र उनके हाथ से गिर जाते हैं, कितने बेचारे वीर तो प्राण ही उनके उड़ जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं हनुमान जी की गर्जना सुनकर के। इसलिए महाभारत युद्ध में विजय का एक हेतु हनुमान जी को भी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से यह वर्णन किया गया है। हनुमान जी महाराज उनके धनंजय रथ त्राण केतु, उनके रथ की रक्षा करने वाले। महाराज जी कर्ण जब अपने बाणों का प्रहार करता था तो अर्जुन का रथ दो चार धनुष पीछे हो जाता, और जब अर्जुन उसके रथ पर बाणों का प्रहार करते तो 10-20-50 धनुष पीछे चला जाता उसका रथ। तो भगवान कुछ नहीं बोलते, लोग वाह वाह करते, भगवान प्रशंसा नहीं करते। पर जब कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ दो चार धनुष भी पीछे हट जाता तो भगवान कहते वाह कर्ण वाह, वाह कर्ण वाह। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, बोले आप हमारी प्रशंसा न करके हमारे शत्रु की प्रशंसा करते हैं। अरे मैं उसके रथ को कितनी दूर फेंक देता हूं तो आप हमारी तो बड़ाई नहीं करते, और वो हमारे रथ को थोड़ी पीछे हटा पाता है कि आप उसकी प्रशंसा करते हैं। हनुमान भगवान बोले देखो अर्जुन, एक तो मैं स्वयं तुम्हारे रथ पर सारथी बन के बैठा हूं तो मेरा भार, फिर तुम्हारी ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हैं हनुमान जी का भार, तो मैं इतना वजनदार गुरु है, कृष्णम बंदे जगत गुरु, सबका सबसे बड़ा गुरु तो मैं ही हूं, इतना बड़ा गुरु मैं और उतने बड़े गुरु ऊपर बैठे, दो दो गुरुओं ने दबा रखा है तेरे रथ को, तब तुम्हारे रथ को इतने पीछे धकेल देता है कर्ण, तो उसका बल तो है ही है, और उसके रथ को किसने दबा रखा है, उसको तुम फेंक देते तो क्या है। अर्जुन बोले मग कितना वजन आप में होगा, वो हनुमान जी में कितना वजन होगा। भगवान बोले अभी देखो, अभी हम तो बैठे ही हैं, केवल हनुमान जी को इशारा करते हैं। तो भगवान ने ऐसी ध्वजा की ओर देखा, कहा हनुमान जी थोड़ा सा ऊपर उड़ जाओ। हनुमान जी जैसे ऊपर उड़े उसी समय कर्ण ने बाण का प्रहार किया, तो अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण घोड़ा सबके सहित महाराज युद्ध के सबसे पीछे जाके गिरा, सैकड़ों हाथ पीछे जाकर गिरा। अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो गया, भगवान हंसने लगे, हनुमान जी से कहा बैठ जाओ नहीं तो पतंग जैसा उड़ जाएगा इनका रथ। हनुमान जी ने दाब के रखा, रथ त्राण केतु। जब महाभारत युद्ध हो गया तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरी आज्ञा का पालन करो, आज मैं रथ पर ही बैठा हूं, तुम रथ से उतरो, घोड़े खोलो, घोड़ों को मुक्त कर दो रथ से। घोड़े मुक्त कर दिए गए, अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र रथ से नीचे कर लो, नीचे कर लिए। हनुमान जी से कहा प्रभो आप पधारें, अब आपका काम हो गया। हनुमान जी आकाश में अंतर्धान हो गए। भगवान ने कहा कोई है तो नहीं रथ में, बोले कोई नहीं है। भगवान रथ से जैसे ही कूदे सारा रथ जल करके भस्म हो गया, खाक हो गया। सब आश्चर्यचकित थे कि रथ बिना आग लगाए, बिना डीजल पेट्रोल केरोसिन के ये कैसे जल के भस्म हो गया। भगवान ने कहा श्री हनुमान जी इस पर विराजे थे, मैं बैठा था, नहीं तो न जाने कितने महापुरुषों के दिव्य अस्त्र शस्त्रों से ये पहले ही जल चुका था, पर हनुमान जी के विराजने से ही बचा हुआ था ये। इसलिए धनंजय रथ त्राण केतु, और कैसे हैं भीष्म द्रोण कर्णादि पालक काल दृक सुयोधन चमू निधन हेतु। भीष्म द्रोण कर्ण आदि अतिरथी महावीरों के द्वारा पालित जो दुर्योधन की चमू सेना है, उस सेना के काल दृक आपकी काल दृष्टि से वे सब भस्म हो जाते, उनके निधन के आप कारण हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। तो एक तो हम बता चुके कि हनुमान जी गर्जना करते, हनुमान जी की दृष्टि का दर्शन करके, हनुमान जी की गर्जना सुन करके तमाम लोग नष्ट हो जाते। तो वे नील लोहित वर्ण के त्रिशूल लेकर चलने वाले महापुरुष कौन हैं? भगवान व्यास हंसने लगे, अर्जुन वे साक्षात भगवान नील लोहित रुद्र ही हैं, एकादश रुद्र ही हैं, जो तुम्हारे आगे आगे चलकर अपनी काल दृष्टि से शत्रु पक्ष का संहार कर रहे हैं, और वे नील लोहित रुद्र श्री हनुमान जी ही हैं। इसलिए हनुमान जी त्रिशूल लेकर आगे आगे चल रहे हैं, इसलिए दुर्योधन की सेना के विनाश का कारण भी हनुमान जी हैं, ऐसा विनय पत्रिका में गोस्वामी जी करें। कितना अगाध ज्ञान है गोस्वामी जी का। हम समझते हैं कि जैसा इन 12 पदों में हनुमान जी का चरित्र गोस्वामी जी ने गाया है, शायद न भूतो न भविष्यति, कितना अगाध ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है। आजकल हनुमान कथा लोग कहते हैं, कहना भी चाहिए, लेकिन हमको अब समझ में आ रहा है कि किसी को हनुमान जी की कथा कहनी हो तो विनय पत्रिका के माध्यम से कहनी चाहिए। हम कहते हैं इन 12 पदों की व्याख्यान में कम से कम एक महीना तो लग ही जाएगा। इतना बृहद श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और क्या है, आज इस पद को हम पूरा ही करेंगे, क्योंकि तो थोड़ा ही सभा की है। जयति गतराज दातार हंतार संसार संकट धनुज दर्पहारी। हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। गतराज दातार, हनुमान जी गतराज दातार हैं। जिस जिसका राज्य चला गया हनुमान जी की कृपा से मिला। जब मैं से युद्ध हुआ है, दुंदुभी से युद्ध हुआ बाली का है, मयासुर से युद्ध हुआ, हाँ, तो मयासुर से जब उसका युद्ध हुआ बाली का, तो महाराज समय की जो अवधि निश्चित थी उस अवधि तक बाली बाहर नहीं आया, और सुग्रीव जी वहां से लौट करके आ गए। और जब लौट कर आ गए तो मंत्रियों ने सबने विचार किया कि बिना राजा के गद्दी सुनी है, तो सुग्रीव को राजा बनाया। और इसी बीच में बाली उसका मयासुर का बल करके आ गया है। हाँ, मय और असुर हुआ ना तुम, हाँ, उसको लेकर के उसको मार करके बाली आ गया। जैसे ही बाली आ गया तो उसने एक बात भी सुग्रीव जी की सुनी नहीं, और सुग्रीव को अपना शत्रु मान करके, और फिर सुग्रीव को कितना सताया सब आप लोग जानते हैं। तो उस समय सुग्रीव जी को राज्य देने के समय हनुमान जी भी उपस्थित थे। हनुमान जी ने उसी समय निश्चय कर लिया कि हम किसी भी प्रकार से सुग्रीव का खोया हुआ राज्य उनको वापस दिलाएंगे। और श्री हनुमान जी ने ही श्री राम जी से सुग्रीव जी की मैत्री करा करके, एक ही बाण से बाली का वध करा करके, पुनः किष्कंधाधिपति के रूप में सुग्रीव जी का अभिषेक किया। इसलिए गोस्वामी जी ने इनको गतराज दातार कहा। यहाँ एक संकेत है गोस्वामी जी का, हनुमान जी गतराज दातार हैं। मानो इस पद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तत्कालीन हिंदू राजाओं से कह रहे हैं, तुम्हारे राज्य छीन लिए गए हैं, मुगलों के अत्याचार से तुम दबाए और कुचले जा रहे हो, तुम्हारे छीने हुए राज्य को देने वाले हनुमान जी हैं, तुम लोग हनुमान जी की उपासना करो और क्रांति का बिगुल बजाओ और विधर्मियों को भारत की धरती से खदेड़ दो। तो क्रांतिकारी संदेश भी गोस्वामी जी दे रहे हैं। गत राज्य दातार श्री हनुमान जी महाराज हैं। हंतार संसार संकट, संसार के सारे संकट को दूर करने वाले हैं। मानो यहां भी संकेत है कि जो गौ ब्राह्मण सबके ऊपर संकट आया है, इस संकट को दूर हनुमान जी करने वाले हैं। हनुमान जी से प्रार्थना है, आप संसार के संकट को दूर करने वाले हैं। इस समय भी पूरा विश्व वैश्विक महामारी से पीड़ित है, हनुमान जी महाराज कृपा करें। महाराज जी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और इस अर्थव्यवस्था का बुरा प्रभाव सबसे अधिक गोवंश पर पड़ रहा है। सब संस्थाएं सब जगह सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, इसलिए हनुमान जी कृपा करें, सबका संकट दूर करें। धनुज दर्प हारी, हनुमान जी ने राक्षसों के दर्प को दूर कर दिया। लंका के राक्षस बड़े अभिमानी थे, अरे बोले यहाँ कौन आने वाला है, हनुमान जी ने वहां आग लगा दी, सब कुछ कर दिया, सबका दर्प दूर कर दिया। इति भीति इति अति भीति ग्रह प्रेत, इति भीति ये भयंकर जो देवी आपदाएं आती हैं उन्हीं को इति भीति कहा जाता है। अति भीति ग्रहजन्य बाधा और प्रेतजन्य बाधा, चौरा नल जन्य बाधा, समस्त प्रकार की बाधाओं को श्री हनुमान जी महाराज दूर कर देते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। अतिवृष्टि ही अनावृष्टि ही मूषका सलभा शुका स्वचक्रम परचक्रम च सप्तैते ईतय स्मृता। सात प्रकार के भय को ईति कहते हैं। बहुत अधिक वर्षा हो जाना, वर्षा बिल्कुल ना होना, चूहों का उपद्रव बढ़ जाना, टिड्डियों का दल आक्रमण कर रहा है, इसमें टिड्डी दल भी आक्रमण कर रहा है, तोतों का उपद्रव बढ़ जाना और स्वराज्य और परराज्य की बाधाएं उपस्थित हो जाना, चोरों का भय बढ़ जाना और चौरा नल, चौरा और अनल, चौरा चौरा कहते जानते किसको कहते हैं चौरा, ये देवताओं की चबूतरे बनाए जाते हैं, उनका भी कोई छेड़ देता तो उपद्रव बढ़ जाता है, उस उपद्रव को भी हनुमान जी दूर करते हैं। अग्नि के उपद्रव को भी हनुमान जी दूर कर देते हैं। आधी व्याधि का भी समन कर देते हैं, व्याधि का समन करते हैं, भूत प्रेत आदि की बाधा को भी हनुमान जी दूर कर देते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, हैं? इसलिए हनुमान जी की उपासना से सारी बाधाएं नष्ट होती हैं। महाराज जी यहाँ तक लिखा है कि आनंद रामायण में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने हनुमत उपासना करके विशेष बल प्राप्त किया, ऐसा आनंद रामायण में लिखा है। हनुमान जी का मंत्र भी लिखा है, हनुमान जी की उपासना का प्रकार भी लिखा है आनंद रामायण में। हनुमान जी की उपासना से सब कुछ हो जाता है। जयति निगमागम व्याकरण करण लिपि काव्य कौतुक कला कोटि सिंधो। इस संबंध में ऐसा लिखा है कि जब सूर्य नारायण से हनुमान जी पढ़ करके आए, पिताजी ये विशेष बात है, सूर्य नारायण से जब पढ़ करके हनुमान जी आए तो समस्त शास्त्रों को सबसे पहले लिपिबद्ध करने का काम हनुमान जी ने किया। ध्यान में ही बात, पहले केवल जिसने जितना पढ़ा दिया, श्रुत परंपरा से जितना कंठस्थ हो गया उतना था, ग्रंथों के रूप में लेखक का काम, लिपिबद्ध करने का काम हनुमान जी ने किया। सूर्य नारायण से जो कुछ पढ़ के आए थे उसको सबसे पहले लिपिबद्ध हनुमान जी ने किया, इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं जयति निगमागम। निगम माने वेद, वेदों को लिखा हनुमान जी ने, ऋचाओं को लिखा। आगम, आगम माने नारद पंचरात्र आदि को लिखा। व्याकरण आदि शास्त्रों को, छह अंगों को लिखा। करण लिपि, लिपि लिपिकरण, उनकी लिपि लिखने वाले अर्थात उनको उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने वाले, पांडुलिपियां बनाने वाले श्री हनुमान जी महाराज। और काव्य कौतिक कला कोटि सिंधु, काव्य की रचना तो आपने कौतुक पूर्वक कर दी। हनुमान नाटक जैसा दिव्य नाटक आपने अपने वज्र नखों से शिलाओं पर लिख लिख करके बना दिया, अद्भुत आपका नाटक है। साम गायक, आप साम वेद के गायक हैं, आपसे बड़ा साम गाता कोई दूसरा नहीं है, और शास्त्रीय संगीत के भी मर्मज्ञ विद्वान हनुमान जी हैं, बहुत सुंदर गायन वादन नृत्य करते हैं। भक्त कामदायक, भक्तों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वामदेव, ये साक्षात भगवान शिव हैं, श्री राम प्रिय, राम जी के अत्यंत प्रिय हैं और प्रेम बंधो। राम प्रिय, राम के प्रिय हैं और प्रेम बंधो। आप प्रेमियों के तो बंधु हैं, आप प्रेम बंधु हैं, बड़े भारी प्रेमी हैं। अब इनमें एक एक शब्द के ऊपर हनुमान जी का कोई न कोई इतिहास है, लेकिन उन सब इतिहासों को हम नमस्कार करते हैं। जयति घर्मांशु संदग्ध संपाति नव पक्ष लोचन दिव्य देह दाता। भगवान सूर्य के प्रचंड किरणों के ताप से संपाति जल गए थे उनके पंख, और संपाति के पंख जल गए थे, उस दग्ध संपाति का स्पर्श जब हनुमान जी ने किया तो उसके नए नए पंख आ गए, उसकी दृष्टि आ गई। ये हनुमान जी के स्पर्श की महिमा थी। नव पक्ष, नए पंख दे दिए, लोचन दिव्य देह दाता, सुंदर नेत्र दे दिए, दिव्य देह प्रदान कर दिया। गोस्वामी जी अंतिम पंक्ति में तो बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं। वे कहते काल कली पाप संताप संकुल सदा। ये भयंकर कलिकाल है, पाप ताप संताप से पूरी सृष्टि संकुलित हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे भय नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे भाई, इतने कराल कलिकाल में भी आपको भय नहीं है, जहाँ सारा संसार जल रहा है कलयुग के प्रचंड प्रकोप से, आपको भय क्यों नहीं है? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते प्रणत तुलसी दास तात माता। क्योंकि तुलसी दास तो आपका शरणागत बालक है, और हनुमान जी जब आपकी शरण में हम हैं, आपके बालक हैं, तो जैसे छोटा सा बालक अपने माता पिता की गोद में निश्चिंत रहता है, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, हम तो आपकी गोद के बालक हैं, हमें कलयुग से डरने की क्या आवश्यकता है? बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से 28वां पद आज भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ, और अब कल 29वें पद की चर्चा हम करेंगे। जयति निर्भरानंद संदोह कप केसरी, केसरी सुवन भुवनैक भर्ता, दिव्य भूम्यंजना मंजुला कर्मणे भक्त संताप चिंता पहरता। इस पद की चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राम, जय जय राम श्री राम, श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री।